صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال چیوان صلاد و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاد و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. معزز سنی مسلمان پراو، السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا بعد، عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے اور کلمہ حق آکھنے دی توفیق بخشے. دوستو، تاخیر دی وجہ اے سی کہ میں تھوڑی تاریخ پرانی ڈائری تے لکھی سی، ہور بیلی آ گئے انہاں دی نویں ڈائری تے لکھ دتی، پرانی تے نہیں ویکھیا، تو جس دی وجہ نال اودے وی انتظام ہو گیا تے ادے وی نہ اودے بدل سکدا سان ادے، تو میں تھوڑے جلسے واسطے محل سی تو چل کے تے زور تو بعد اتھے جلسہ کیتا ہے، شام ویلے اتھے چلے آ تو تہاڈے کول وعدے دے مطابق حاضر خدمت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی میرے آون دا مقصد پورا فرماوے. تو حضرات دور دراز تو تشریف لے آئے ہو، چند کڑیاں جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ توجہ فرماؤ گے تو اللہ تعالیٰ کافی کچھ مہربانی فرما کے سانو ہدایت عطا فرماوے گا. جناب دے سامنے موضوع بیان کرن لگا صداقت اہل سنت و جماعت. اگلے دن موضوع میں پنڈی پٹیاں ضلع حافظ آباد بیان کیتا ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز تواڈے سامنے بیان کرنا. اللہ تعالیٰ میری شرع صدر فرماوے جی سینہ کھولے تھے میں بیٹھا تھکیا ہوا بہت سارا سینہ چھاتی میری بول بول کے پکی پئی ہیں انشاءاللہ العظیم اللہ مہربانی فرمائے گا چند کڑیاں تو ہاتھ توجہ ضرور کرنی پورا ادھر ادھر خیال نہ جائے جی. صداقت اہل سنت و جماعت مذہب اہل سنت و جماعت کی صداقت اور سچائی بیان کرنی افراد اہل سنت نہیں کرنی میری گل تو توجہ ہو میں اج دے اہل سنت و جماعت دے افراد دی نہیں کرن لگا مذہب دی سچائی بیان کرن لگا کیوں افراد دے میرے تیرے رنگے جھوٹے لگے پھر دے ساڈا مذہب سچا ہے لیکن اسی مذہب نال سچے نہیں سبحان اللہ اس واسطے اسا بے ایمان ذلیل ہونے پے ساڈا مذہب بالکل کھرا تے سولا نے سچا ہے سبحان اللہ لیکن اسا اپنے مذہب نال سچے کو نہیں باقی دے مذہب جھوٹے نے تے جڑے مذہب والے نے وہ اپنے مذہب نال سچے لگے کھڑے توجہ ہے نا اس واسطے میں تہاڈی سچائی نہیں بیان کر رہا میں تہاڈے مذہب دی سچائی بیان کر رہا اے پھر اس مذہب دی حقانیت اور صداقت تو صدقے جاواں کہ اس مذہب دی سب تو وڈی دلیل سچائی دی یہ ہے جیڑی رہندی دنیا تک رہے گی کہ اللہ تعالی دے انعام والے بندے اسے مذہب وچ سبحان اللہ اللہ تعالی دے انعام والے بندے تے اللہ نے قرآن وچ سانو یہی فرمایا ہے کہ تسا میرے تو سوال کرو اللہ سانو انعام والے بندیاں دا راہ وکھا اور سورت جیڑی پنج وقتی نماز وچ پڑھنے ہیں کوئی صورت واجب نہیں اس تکرار نال پڑھنی ہے صرف الحمد شریف پڑھی دی اس الحمد چ اللہ کی فرماؤں دا ہے اہدن الصراط المستقیم اس صورت دے تقریباً 13-14 نام نے الحمد جنہاں وچوں ایک نام ہے صورت و تعلیم المسئلہ اللہ کول منگن دا ول سکھاون والی صورت رب کول منگنا ہے کیویں منگنا ہے تے کی منگنا ہے اے ول اے ہوئی صورت سکھاندی ہے کہ اللہ سونے دی بارگاہ سوال کرنا ہے تے پہلے آکھو الحمدللہ رب العالمین اے اللہ ساریاں حمداں تیری ہیں تو رحمان و رحیم اے او دی تعریف کردا جا مالک یوم الدین ہے پھر اگے تخصیص کر یا کا نعبد و یا کا نستعین تیری اساں عبادت کرنے ہیں اور کسے دی عبادت نہیں کردے اور تیرے تو ہی مدد لینے ہیں اساں اور کسے تو مدد نہیں منگ دے بالکل پکی گل جے اللہ تو سوا کسے تو مدد منگنا پکی گل شرک ہے گل سمجھا جی میرے لفظاں تے غور ہوئے اللہ تو سوا کسے اور تو مدد منگنا شرک تے تو آڈے دین سوال اٹھیا ہونا ہے او چشتیا اسا یار وچوں سنی جڑے نے او کوئی غوث پاک تو کوئی فلانے ولی تو کوئی نبی تو آج سارے تو شرک کیتی بیٹھا ہے اللہ دے بندے آ یہ سوا دا لفظ جڑا نا سوا دا اللہ تو سوا یہ صرف بتاں واسطے بولیا جاندا ہے کافراں واسطے بولیا جاندا ہے رب دے بندیاں واسطے سوا دا نہیں اوتھے اہل اللہ دا لفظ بولیا جاندا ہے اللہ تو سوا اور اے تے اللہ دا ولی اور اے یاد رکھنا جنہ ٹگیاں نو ایتھے دھوکھا لگا ہے انہاں نوں اسے گل دا لگا ہے او من دون اللہ دا معنی ہی نہیں سمجھ سکے بھئی اللہ تو سوا دا مطلب کی اللہ تو سوا دا مطلب اے وے کہ کسے تو مدد منگنی رب تو نگاہ ہٹا کے تے اونوں ہی سارا کوئی سمجھ کے منگنی تے جدوں رب سونے دی دتی طاقت سمجھ کے منگی جائے تے پھر او سوا نہیں او اللہ تو ہی پیا منگدا ہے توجہ ہے نا اے جناب اللہ سونے نال عہد معاہدہ کر کے تو پھر آکھو اہدن الصراط المستقیم یا مولا کریما سانو انعام والیاں دا رستہ وکھا صدقے جاواں رب سونے دے انعام والے بندے جڑے نے او اگر نظر آون گے تے صرف تینوں سنیا وچ ہی نظر آون گے کیونکہ اللہ سونے دا انعام جڑا رب سونے دسیا ہے قران مجید دے اندر اللہ دے نزدیک جڑا انعام ہے او خود رب العالمین ارشاد فرماؤندا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ فرماؤندا ہے چار نگ نے جڑے ساڈے انعام والے نے ایک نبی نے دوسرے صدیقین نے تیسرے شہید نے چوتھے صالحین نے اور غور فرما اللہ دیا بندیا میں کہانی اپنے مذہب دی صداقت دی سچائی دی رب تو شروع کرن لگا پھر ایویں ہیٹھے ہی لگیا ہونا ہے نبیاں صدیقاں شہیداں دے ولیاں تک پہلو رب تو شروع کرنا ہے خالق کے کائنات سانو جگہ جگہ تے قرآن مجید دے اندر صرف سنی مذہب سمجھا جائے خدا دی قسم کر کے آنا مولا کائنات دے ہر مذہب نے مولا کائنات نے ہر فرقیاں دے جناب مذہب دے رگڑے پٹ کے رکھ چھڈے نے خالق کے کائنات نے کوس عبادت گزار نو جدو آزمایا ہے جیڑا 600,000 سال عبادت کری پھردا سی اللہ اللہ تھا تھا تے کردا سی جدو مولا اونوں ظاہر فرمان دی واری آئی ہے رب فرماوندا ہے اس جو تو آدم یا مولا کریمہ انہیں سال تیری عبادت کردہ رہا ہے تیری رجاد کردہ رہا وید کی شک سی تیرے حکم منن دے اندر مگر صدقے جاواں مولا کائنات نے انہوں ننگا کرنا سی جڑا عبادت والا لکیا پھردا سی جڑا بے ایمان تسبیحاں وچ لکیا پھردا سی سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جدوں نو ننگا کیتا ہے وکانا من الکافرین ہے تے اندر دا کافر سی پر لکیا سی تے رب نو ننگا کیویں فرمایا ہے اللہ فرماوندا ہے او سجدو لے آدم سبحان اللہ اونوں وی وچ چرلایا تے فرشتیاں سارے نو حکم چا فرمایا سجدہ کرو آدم نو سبحان اللہ کینو غور فرمانا ذرا کئی ایتھے اعتراض کر دے نے او مولوی صاحب اللہ سونے نے دے فرشتیاں نو فرمایا سی ابلیس نو تھوڑا آکھیا سی او کوئی فرشتہ دے نہیں وکانا من الجن او تے جنہ وچوں اے اللہ فرشتیاں نو آکھیا سی میں کہا یارا تو پیان ہے خود ابلیس تو پوچھ وہ آپ ہی سمجھی کھڑا ہے میں بھی وچ ہی ہے ایسا کی خیال ہے اگر وہ وچ نہ ہوندا تو آپ ہی رب نو آندا یا اللہ کو مینو آکھیا تھوڑا ہی تو جنہاں نو آکھیا ہی انہاں دی گل کر نہ مینو آکھیا ہی تے نہ میں کرنا انہیں یہ نہیں آکھیا کی آکھیا سو میں دے نالوں چنگا وا گل نہیں سمجھ لگی معلوم ہویا او نام مراد خود منی کھڑا ہے بھئی حکم منو بھی ہے بھئی منو بھی تے جے ہن تو میں اونوں کڈی کھڑی ہوئی ہے تے تیرے میرے نال کی ہے جدوں خصم آپ ہی منی کھڑا ہے سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی او سائیں ہوری آپ منی کھڑے نے بھئی واقعی منو ہی رب سونے وچ ہی رکھیا ہے سبحان اللہ تے ایسا ہے نا وکالت کرتے رہیے پٹھی سدھی او جی فرشتیاں نو آکھیا سو اونوں آکھے نہیں سو واہ من کے ہن توجہ فرماؤ اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے انہوں سجدے دا حکم فرمایا انہوں سجدہ کیڑا سی چشتیا وضاحت کر سجدے دیا قسم کنیا نے سجدے دیا دو قسم نے ایک سجدہ تعظیم والا ہندے کسے نو عظیم سمجھ کے او دے اگے جھکنا عظیم سمجھ کے متھا ٹیکنا دوسرا سجدہ ہے وے کسے نو خدا سمجھ کے جھکنا اینو سجدہ عبادت دان دینے پہلے نو سجدہ تعظیم داکھ دینے سجدہ عبادت دا کسے شریعت تے غیر نو جائز نہیں سی کیونکہ شرک تے شرک کدی جائز ہو سکیا ہن کیڑا سجدہ سی او تعظیم والا سجدہ سی اللہ سونا انہوں ننگا کرنا چاہتا سی میں نو تے منی کھڑا وے پر جنو میں منانا چاہنا وا انہوں منے گا تے ساڑی بار گا وچ منے آ جاوے گا نہیں دے تینو خیر نہیں مل سکدا سونے رب نے جنو مناونا سی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مناونا سی کیا ابلیس کر سجدہ اینو اور سجدہ تعظیم دا سی اے ساڈے نبی سرکار دی شریعت تک جائز رہا جے توجہ رکھ تعظیم والا سجدہ ساڈے نبی پاک دی شریعت تک جائز رہا ہے صدقے جاوا پچھے سجدہ ہوئی تعظیم والا حضرت یوسف علیہ السلام نو او دے پھراواں کیتا سی قرآن اللہ فرماؤں دا سورہ یوسف دے اندر رائی تو ہم لی ساجدی حضرت یوسف علیہ السلام جدو اپنے باپ نو اپنے والد صاحب نو خواب سنایا اے ابو جی میں سورج چند ستاریاں نو ویکھیا ہے او مینو سجدے پہ کر دے نے رائے تو ہم لی ساجدین میں خواب اج تکیا ہے انہاں نو سجدہ کر دیا اللہ سونے جدو تعبیر پوری کرائی سی حضرت یوسف علیہ السلام جدو مصر دے اندر تخت دے بیٹھے نے اس لئے بھراواں بھی سجدہ فرمایا وے تے والدین وی سجدہ فرمایا تے تعبیر یوسف علیہ السلام دے خواب مبارک دی پوری ہوئی سی اللہ دے بندے غور فرما صدقے جاواں تعظیم والا سجدہ پیچھے جائز سی اے جانور وی سجدے کردے سن تائیں مدینے دے تاجدار نو اونٹا نے آن کے سجدے کیتے سن راکھنا سبحان اللہ اے تعظیم والا سجدہ قبلہ صدقے جاواں کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حجی نبی سرکار دی شریعت مطہرہ دے اندر اے آن کے تعظیم والا سجدہ جڑے بے عقل سن انہاں واسطے جائز رہائی جڑے عقل والے انسان نے انہاں واسطے حرام کر دتا گیا تائیں جانور سجدے کردے سن آقا نامدار نو درخت بھی سجدے کردے سن تعظیم والا سجدہ ساڈے نبی دی شریعت وچ حرام ہو گیا ہی لیکن جناب عبادت جڑا پیچھے پچھلیاں شریعتاں سن انہاں دے اندر جائز سی عبادت والا سجدہ نہ پچھلیاں وچ جائز سی نہ ساڈی وچ جائز اے تکبیر توجہ ہے صحیح آنکھو نا سبحان اللہ مزہ نہیں آیا ذرا ڈٹ کے آنکھو سبحان اللہ صدقے جاواں غور فرماؤ میں عرض پیا کرنا میرے نبی سرکار دی شریعت مطہرہ تعظیم والا سجدہ اس شریعت تے حرام ہے تے پچھلیاں وچ مسئلہ سمجھ آ گیا نا پچھلیاں وچ تے ہون ساڈی شرائط کبیرہ گناہ ہے ساڈے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ دا پورا ایک رسالہ ہے کتاب ہے جس دا نام ہے حرمت سجدہ تعظیمی جس حج آپ نے پوری وضاحت فرمائی ہے بھئی سجدہ تعظیمی ساڈی شریعت کبیرہ گناہ ہے بولو کی ہے تے پچھلیاں شریعتاں ہیں تائیوں اللہ نے فرمایا اس جو دول آدم سجدہ کرو کنو ذرا ڈٹ کے آگنا آدم علیہ السلام نو سجدہ کر ہن سارے کیتا پر ہک نے نہیں کیتا اے تعظیم اللہ والے دی اللہ والیاں دی تعظیم رب آپ ہی پیا کراؤندا ہے رب دسدا ہے پیا نہ کسے دے متھے تے محراب نو ویکھی نہ کسے دی داڑی ویکھی بندہ جے پچھان نہ ہووی ایمان او دے اندر دا اے ویکھی ساڈے پیاریاں دی تعظیم کنی کردا وے توجہ نہیں کی تھی سنو اے سنو بندہ بندیاں نال اندر دا کھوٹا ہے یا سچا ہے رب نال کھوٹا ہے یا سچا ہے پشانن دا طریقہ دا سا تو میں تے صرف اے طریقہ رکھی کھڑیا نا بھی داری رکھ لے تے بڑا صوفی بندہ ہے تے جڑا چھو دا چھوڑا پھیر دا پتا اس لگ دا ہے کی کیا سن بندے نو پشاننا ہوئے بندیاں نال کھڑا ہے کہ کھوٹا ہے تے پھر پچھان کرنی ہوے نا تے اے ویکھو بندیاں نال لین دین کیویں کردا ہے خدا دی قسم میری داڑھی تے نہ بھلی ہوے بھئی اے بندہ بندیاں نال تے پھر پچھان حضرت اللہ تعالی نو آپ دے کول ایک بندے گواہی دین واسطے حاضری دتی تے آپ نے اس تھے دو چار بندیاں نو پچھا ان دے بارے تساں دسو اے جڑا گواہ ہے اے سچ صحیح بندہ ہے کہ غلط ہے انہاں آکھیا جی صحیح ہے آپ نے فرمایا تساں دسو ان دے نال کوئی لین دین کیتا جے کوئی کاروبار کٹھے کیتا جیندے نا آندے حضور نہیں کوئی سفر کیتا جیندے نا حضور نہیں تے فرمایا ایس نال کدی ہمسائے بنے جے ایندے ہمسائے آئے جے تسا حضور نہیں تے فرمایا موڑے اندے بارے تو آنو پتا نہیں بہ جو سمجھ نہیں لگی کیوں چاٹ پال کڑی میرے رنگا جڑا ہے نا وہ بڑا صوفی بن بن بن بھئی چاٹ رہے نا کوئی دیار دو چار دیار بندہ بڑا ہی صوفی بن جاندہ بھئی اگلا میں نو سمجھے بھئی میرے نال دا باجلین بستامی آئی کون تو جدو بڑے نا ہم سایا تو پھر پتا لگ دا ہے بھئی یہ ڈنڈ کے میں مار دا ہے جدو اپنا گند کٹھا کر کے تو دوسرے لیے ہمیں لیے سٹنا ہے توجہ نہیں کی تھی یا ہم سایہ بن کے پچھانو یا کاروبار کر کے پچھانو تو پھر ویکھو ڈنڈی کیویں ماردا کی خیال ہے تے یا بھئی اے پیمانہ حضرت فاروق اعظم تے حضور دی شریعت نے دسیا ہے نا بندے نو اینج پچھاننا پیندا ہے یا پھر تیسرا طریقہ ہے اوندے نال سفر کرو سفر جے آپ مخدوم بن پے تے تیرے کول خدمت کرائی جائے تے تیری جیب تے نگاہ ہوے تے اپنی تے رکھے کوئی نہ تے پھر سمجھی بندہ ڈاواں ڈولی تے تینا چیزاں نال ہن گل سمجھی بندیاں نال کھرائے کے کھوٹا ہے اے تے پچھڑیندا ہے انہاں معاملات نال تے رب نال کھرا ہے یا کھوٹا ہے او کدوں پچھڑیندا ہے او سونیا نہ بسترے چکن نال پچھڑیندا ہی نہ کسے شے نال پچھڑیندا ہی نہ عبادتاں تے حج نمازاں نال پچھڑیندا ہی او دی اکو پہچان رب دسی اے ویکھیے مولا کائنات دے بندیاں دی تعظیم کیویں کردا وے توجہ ہے صحیح کوئی نہ سبحان اللہ ہے بندیاں وچوں بندیاں نال پہچاننا ہوے کھرا کھوٹا تے نہیں پہچانو تے رب نال پہچاننا ہوے تے پھر اے ویکھو جڑا رب طریقہ دسیا ہے سبحان اللہ کی کے پہچانو اس جو دول آدم سبحان اللہ سجدہ کر تے ہو کھڑا سی چٹا ننگا کے نہیں پتہ کیوں سنوئے میں استاد ہاں نا میں بڑا شاگرد ہوں میری تعظیم کرنا میری جتی چکنا سوکھا لگے گا شاگردوں کی خیال ہے استاد ہے ساڈا تے میں ہن آکھاں اپنے شاگردوں نو کہ میرے شاگرداں چ آ جڑا بیٹھا ہے نا بالکل او کسے کم دا نہیں تساں سارے این دی جتی پالش کریا کرو تے ہن دس شاگردوں نو اندر وٹ پھرنا کہ نہیں ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਉਸਤਾਦ ਆ ਔਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁਕਾ ਲਈਓ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਗਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮਰ ਥਾਂਗ ਹੈ پر جیڑا ہوندا ہی نا سچا شاگرد او آندا استاد آ اے تے شاگرد اے تو تے کتی دے آکھے اسا اون دے وی پیر صاف کر دے رواں ایتھے پھر استاد آکھے گا جی او پترا حق ادا کیتا ہی شاگرد تو ہے اصل ایمان نال دسو ایویں ہوے گا کہ نہیں تے صدکے جاواں یاد رکھ لے سجدہ تے حرام ہو گیا ہی پر اللہ دے فقیراں رب دے بندیاں دی تعظیم ہمیشہ فرض ہو گئی ہے پیچھے فرض سجدیاں نال سی پھر سجدہ تے جاندا رہیا وے صدکے جاواں پھر باقی سارے طریقے تعظیم دے حضور دی شریعت تے لازمی ہو گئے نے اس واسطے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ چشتیاں دے پیشوا باب فرید دا خلیفہ آپ آپ اپنے آستان شریف دے بیٹھے نے چاٹ تو بعد اٹھ کھلوتے نے غلاماں نے پوچھا حضور کا دل اٹھے سو فرمایا یارو اس واسطے اٹھیا سا ایک کتا گزریا وے میرے پیر دے آستانے تے اونج دا کتا رہندا سی میں پیر دے آستانے دے کتے دا ہم شکل کتا وے کے اودی تعظیم واسطے اٹھ کھلوتا وا سخی سلطان باہو سرکار بولیا جے تو چاہے اوے وحادت رب دی اوے جے تو چاہے یارا وحادت رب دی اتے مل مرشد دیا تلیاں مرشد لطف او کرے نظارہ مرشد لطف او یارا کرے نظارہ اتے گل تھی ون سبھی کلیاں ساڈے رب سونے دی تے جبریل دی گل سناوا اور رب دا مسئلہ دسیا رب تصدیق فرمائی سجدہ کرو کی کرو بولو تے صحیح تے پھر سنی والا مذہب دسدا پیا کہ نہیں او یار سجدہ تعظیم سجدہ تعظیمی دا حکم ہو رہا ہے تعظیم رہ گئی تے سجدہ حرام ہویا تعظیم تے ہے نا ہو سجدہ تعظیم والا سی ہوں گل سمجھی تو ادھر آ گئی جبریل دی واری تے اندا مطلب کیڑا سی سبحان اللہ اس سجدے کرن کوئی دیر لائی او سی جڑا دوجا سی نا دوسرا جڑا آکڑیا کھڑا رہے او دا مذہب سنیا والا نہیں سی گل نہیں سمجھ لگی اور ساتھیا نہیں چکنا لگا گل او بھی بندہ تے میں او تو او میں اون دے نالوں میں چنگا سگوں کے تے میں لگا تھلے صدکے جاواں تینو اللہ سونے دے نبیاں دا مذہب وی دسدا جاواں صدقے جاواں سیدنا آدم علیہ السلام تو آپ سرکار دا جدوں نکاح مبارک ہویا ہے سبحان اللہ دسا سبحان اللہ آکھو نا سبحان اللہ بابے آدم علیہ السلام دا نکاح پاک ہویا ہے ساڈی اما حوا دے نال پڑھاون والا جبریل امین سی ہن حق مہر ادا کرن دی واری آئی ہے جبریل فرماؤندے نے پہلو حق مہر ادا کرو بعد وچ ہتھ لاویا جے آدم پوچھدے نے جبریل حق مہر کیے فرمایا نبی آخر الزمان پہ درود چا پڑھ کہندے تھے نبی آخر الزمان پہ درود پڑھو حضرت آدم علیہ السلام نے درود مبارک پڑھیا ہو اس درود نال ساڈے باب آدم تے اما حوا دے نکاح دا مہر بنے آئی معلوم ہویا ساڈا تے پہلا نکاح ہی باب آدم دا نبی دے وسیلے نال ہی ہویا وے آکھنا سبحان تے کڈے بے وقوف نے اور سن باب آدم علیہ السلام دی گل صدقے جاواں جدوں حضرت آدم علیہ السلام ہاں جی اللہ سونے نے آپ نو زمین دے اتاریا وے باب آدم علیہ السلام اس دھرتی دے اوتے 200 سال روک کے گزاری آخر حضرت آدم علیہ السلام دے دل مبارک کے رب سونے خیال پایا ہے اے آدم ساڈی بارگاہ وچ ایک وسیلہ پیش کر فریاد کر دینے مولا کریم مہربانی فرما اپنے محمد پاک دے صدقے معافی عطا فرماؤ رب فرماؤں دے اے آدم انو پشانیا کیویں عرض کر دینے سونے جدو جنت وچ رکھیا سی جیڑی شیطان ول ویکھدا سا ہر شیطان اپنے پاک نام دے نال او دا نام رلا کے رکھیا سی مینوں اودوں دی ای خبراں ہو گئیاں سن جدا نام انج رلا کے رکھیا ای تیری بارگاہ وچ دا شان مقام ہی بڑا ہونا وے اس دے صدقے میرے تے مہربانی چا فرما ہاں جی ادھروں فریاد ہوئی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین نبی کے رسول نے صدقے جاواں گل ویکھ کتھوں ٹوری ہے تھک نہ جاوی تھکیا میں سن میری تھکاوٹ اترنی شروع ہو گئی صدقے جاواں غور فرما سونے آدم علیہ السلام نے جدو بارگاہ رب العالمین دے اندر اے فریاد کیتی ہے رب سونے نے معافی عطا فرمائی تو سوال کرے گا چشتیا اس حدیث دی تائید کوئی پیش کر میرے کو کتاب پئیے سیدنا امام قاضی اعظم مالک رحمت اللہ علیہ شفا شریف جے بارے علماء لکھ رہے نے مشائخ فرماؤ دے نے جس گھر دے اندر مبارک کتاب ہوے گی اللہ اس گھر نو چورا تو محفوظ رکھے گا شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے لے کتاب جس گھر چوبے چورا تو محفوظ ہوئے گا یعنی مال دی چوری نہیں ہونی تے ایمان دی شفا دا نا ہے گل سمجھی خالی گھر چ نہ ہوئے نال پڑے بھی صحیح بات چھاپ کے رکھی کھڑے ہوں تھپ کے تے قرآن بھی رکھ چھڈو تے او بھی کچھ نہیں دیندا او بھی آندا کوئی کھول کے میری زیارت کر میری گل سمجھ میں نہ کیا ہن غور فرما صدقے جاواں حضور دی شریعت دا دوسرا امام کنوا دوجا امام جائے حدیث دی کتاب ساریاں نالوں پہلو لکھی تھوڑے تو میں سوال کرنا تو دسو گے سارے نالوں پہلو حدیث پاک دی کتاب کہیں لکھی تسا کی آخیا نیلام گھر والا سوال کو نہیں جی سارے تو پہلو حدیث دی کتاب امام مالک رحمت اللہ علیہ لکھی امام بخاری بھی بعد نے مسلم بھی بعد نے سب بعد نے مدینے شریف دے رہن والے شریعت محمدی دے دوسرے امام امام مالک نے حدیث دی کتاب سب تو پہلو لکھی اس امام دی پیا گل کرنا جنہیں حدیث دی کتاب پہلو لکھی دے کول بادشاہ وقت خلیفہ ابو جعفر منصور آیا سی مسجد نبوی شریف وچ مناظرہ کرن لگا امام مالک دے نال خلیفہ بادشاہ وقت کیونکہ اس لے دے بادشاہ حضور دا دین جان دے سن آخر جڑا امام مالک نال مناظرہ کرن آیا بیٹھا کوئی تھوڑا بندہ ہونا امام دے وقت دے امام نال مناظرہ ہون والے نو انگلش آندی ہے تے گانے آندے نے تے اس ویلے والے نو کی آندا سی حضور دا دین آندا سی مناظرہ کرن آیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آواز ہولی کر حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا مسجد نبوی نال روضہ پاک کے تانو پتہ نہیں جویں حضور سرکار سامنے سن جویں ادب اس لے ہے سی ایویں ہن کرنا پینا ہولی بول بادشاہ ہولی ہو گیا آخر مناظرے تو بعد عرض کردا وے امام جی دسو سہی میں دعا منگنی ہے کیڑے پاسے رخ کراں قبلے ول کراں یا روضہ رسول اللہ ول کراں سوال پیا کردا ہے بادشاہ آکھو نا سبحان اللہ تو سوال ہو رہا ہے میں دعا منگنی ہے تو رخ کیڑے پاسے کرا قبلے ول کرا یا تو امام جواب دیندا ہے سنا دیا آوے کتاب سامنے پئی صحیح سند دے نال امام مالک نے جواب دیتا اے ابو جعفر تیرا تے تیرے باپ آدم دا وسیلہ کعبۃ اللہ نہیں اے روضے والا محبوب بنیا ائی توجہ نے کی تھی سبحان اللہ ہے وسیلہ کیویں قیامت نو بھی فرمایا اے وسیلہ ہون گے تیرا بھی تیرے باپ آدم دا بھی سبحان اللہ تے جدو اللہ نے توبہ قبول کیتی سی اس ویلے بھی وسیلہ کون بنے سن آخنا سبحان اللہ حال کعبہ شریف کعبہ شریف دا وسیلہ نہیں سی پیش کیتا اللہ دی بارگاہ وچ محبوب خدا دا وسیلہ پیش کیتا سی ہن غور فرما ایک نبی اور دی گل سن جنوں سلیمان پیغمبر آکھدے نے اینا دی گل بھی کرنا تے سچے قرآن وچو کرنا توجہ ہے نا اے بے کچہری لگی سلیمان پیغمبر علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام فرماؤدے نے میں نو تخت بلقیس چاہیدا ہے. کی فرماؤدے نے وجہ اے سی بلقیس اتھوں پئی سی ٹر کیونکہ آپ نے پیغام کلیا سی آپ ساڈے کول ایتھے پہنچنی فوج لے کے تے ساڈی ہو جا تابے دار جو اسا تینوں اپنی بادشاہی وچ حکم کران گے تینوں مننا پینا خدا اگے چک گا شرک چھڈ دے جے نہیں تے اسا فوج بھیجنے آپ اے آپ نے توتے دے ہاتھ پیغام گھلیا سی. ایک قرآن نے بڑا سچا واقعہ سبحان اللہ بیان فرمایا ہے اور گل تے غور ہوے جدو انہوں خط پہنچیا انہیں آکھیا لڑائی ہوئی تے ختم ہو جان گے آپ ہی ٹر پینے ادھروں بلقیس فوج لے کے ٹری تے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی شان وکھانا چاہتے سن. آپ نے فرمایا ہوئے ساڈی کچہری کوئی یہو جا بندہ ہے جدا اندے آن تو پہلو ایتھے تخت حاضر کرے جن اٹھ کھلوتا جن اٹھیا عفریت من الجن سرکش جن اٹھیا انہیں آکھیا سرکار محفل اٹھن تو پہلو پہلو حاضر کر دیاں گا جتھے بھی پیا. فرمایا میں نو ان دے نالوں بھی چھتی چاہیے ان دے نالوں بھی گل سمجھا جی اللہ سونے دے بعد قرآن دے صدقے جاواں انہیں سنیا دے مذہب تے موہرا کیویں لائیاں نے پر میں تین پہلو کہہ گیا مذہب ساڈا سچا ہے پر اسی مذہب نال سچے اسا اندرو پکے بےمان بن پائے ہوں غور فرما صدقے جاواں جدو آپ سرکار نے ایک گل کی تھی ہن ایک وچوں بولیا وقال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الی تحقیق توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ تو وسیلہ کیویں قیامت نو بھی فرمایا اے وسیلہ ہون گے تیرا بھی تیرے باپ آدم دا بھی جدو اللہ نے توبہ قبول کیتی سی اس ویلے بھی وسیلہ کون بنے سن آخنا سبحان اللہ. حال کعبہ شریف کعبہ شریف دا وسیلہ نہیں سی پیش کیتا اللہ دی بارگاہ وچ محبوب خدا دا وسیلہ پیش کیتا سی. اور غور فرما ایک نبی اور دی گل سن جنوں سلیمان پیغمبر آکھدے نے انہاں دی گل وی کرنا تے سچے قرآن وچوں کرنا توجہ ہے نا. اے ویکھ کچہری لگی سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماؤدے نے میں نو تخت بلقیس چاہیدا ہے. کی فرماؤدے نے وجہ اے سی بلقیس اتھوں پئی سی ٹر کیونکہ آپ نے پیغام کلیا سی آپ ساڈے کول ایتھے پہنچنی فوج لے کے تے ساڈی ہو جا تابے دار جو اسا تینوں اپنی بادشاہی وچ حکم کران گے تینوں مننا پینا خدا اگے چک گا شرک چھڈ دے جے نہیں تے اسا فوج بھیجنے آپ اے آپ نے توتے دے ہاتھ پیغام گھلیا سی کہ قرآن نے بڑا سچا واقعہ سبحان اللہ بیان فرمایا ہے. ہن گل تے غور ہوے جدوں انو خط پہنچیا انہیں آکھیا لڑائی ہوئی تے ختم ہو جاؤں گے آپ ہی تر پینے. ادھر بلقیس فوج لے کے ٹری تے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی شان وکھانا چاہتے سن. آپ نے فرمایا ہوئے ساڈی کچہری اچ کوئی یہو جا بندہ ہے جدا اندے آن تو پہلو ایتھے تخت حاضر کرے. جن اٹھ کھلوتا جن اٹھیا عفریت من الجن سرکش جن اٹھیا انہیں آخیا سرکار میں فل اٹھن تو پہلو پہلو حاضر کر دیا گا جتھے بھی پیا. فرمایا مینو اندے نالوں بھی چھتی چاہیے اندے نالوں بھی گل سمجھا جی. اللہ سونے دے واق قرآن دے صدقے جاواں انہیں سنیا دے مذہب تے مورا کیویں لائیاں نے. پر میں تین پہلو کہہ گیا مذہب ساڈا سچا ہے پر اسی مذہب نال سچے اسا اندروں پکے بےمان بن پائے. ہوں غور فرمان صدقے جاواں جدو آپ سرکار نے ایک گل کیتی ہوں ایک وچوں بولیا وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک وہ شخص بولیا جدے کول کتاب دا کچھ علم سی میں لے آواں گا. ہن لفظاں تے غور ہوے قرآن دے لفظاں دا ترجمہ تک کرنا. میں لے آواں گا تواڈی اکھ چمکن تو پہلے تے لاونی کوئی مکھی نہیں سی کی لونا سی پورا کمرے جڈا تخت سی سونے چاندی ہیرے موتی جواہراں نال جڑیا جنوں تیرے ملک دے بادشاہ ویکھن تے انہاں دیاں اکھاں ٹڈیاں رہ جان تے رالا نکلنیاں شروع ہو جان تے آکھڑ ہائے اوے کھانا خراب ترقی تے آ کر گئے اسی دے ایویں رلن ڈے باہر اے سمجھن گے اساں تے منجیاں پیڑیاں تے بیٹھے ہاں اساں دے طاقت ویکھیا ہی نہیں. ایڈا وڈا قیمتی تخت ہن گل سمجھ تے او جڑا کرن والا سی نا گل اس ایک گل کیتی میں لیاواں گا کی آکھیا ایدہ مطلب ہے او بھی سنی سی سبحان اللہ. بھئی تو آنا میں لیا گا ایڈی دور تخت پیا ہے مکھی نہیں ہے تے بجلی نالوں بھی تو آنا پیا میں تیز لیا ہونا ہے تے تو آنکھ اس ویلے کوئی بیٹھا ہوں نا پر کی کریے اس ویلے محفل چ درگا کوئی ہوں ہی نہیں مراد ہونی بیماریاں ساڈے گل پہ اس ویلے کوئی درگا بیٹھا ہوں نا درگا انہیں آخنا بھی تیرا کھانا ہو جائے خراب آ مشرکا کھانا خراب آ تیا کر کی پیان ہے اللہ لیا گا کہ تیا چلو یار جی اس بچارے کول تے ہو ہی گئی سی تے اللہ تے چپنا نہ رہی گا اللہ نے بھی قرآن چوہدے لفظ اوہی ذکر کر چھتے اللہ اتے اعتراض نہیں کیتا تو کی پہ منہ وچوں بولنا ایویں آکھی دا تو آکھ اللہ لے آؤ گا یار رب تے سمجھا دیندا نا حضرت سلیمان علیہ السلام بول پیندے وہ نبی سن نبی کول کتھے شرک ہو سکدا اوہی کہہ دیندے اوئے گل سن تو ٹھیک ہے لیکن انج نہیں آکھی دا تو کون لیا منا تو آکھ اللہ لیا منا چلو جی اے تے ادھر تے مہر لگ گئی چلو اے تے ہن معافی مل گئی معافی مل گئی ہن اگلی گل نہیں معاف ہون لگی بھی وچ چلو آنا جو پیا ہے میں لیا گا تے نال اے تے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ بھی نہیں آکھیا میں نے قرآن کھول جائے انشاءاللہ وکھا دے تھے میں سر بنا دے انہاں آکھیا میں لے آواں گا اے نہیں آکھیا اگر اللہ چاہے گا تو لے آواں گا توجہ نہیں کیتی ہوں اے دوویں گلاں اللہ سونے نے قرآن وچ نہ تے گل اللہ لے آوے گا نہ اے گل انشاءاللہ ہن راز کی اے سبحان اللہ رب دسنا چاہندا اے اونے کیوں آکھیا سی میں لاواں گا تے اے کیوں آکھیا نہیں انشاءاللہ کیوں نہیں بولیا رب دسنا چاہندا سی او جڑا فقیر ساڈے عشق وچ فنا ہویا ہووے گا جدوں آکھے گا میں کراں گا اس لے آپ ہی سمجھ لیا جے اے نہیں بولدا بولن والا پیا بولدا جے فنا ہویا ہو فنا تو بعد جدو بقا دا رتبہ ہوندا ہی تے پھر خود مصطفیٰ دی حدیث فرماؤندی ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں ادھر حدیث رکھ ادھر اس قرآن نو رکھ حضور فرماتے ہیں رب فرماؤندا میرے قریب ہویا قرب دے مقام منزلہ ساریاں طے کیتیاں پھر میں ہاتھ بن جانا میں زبان بن جانا پھر جدو زبان بن جاندی پھر آپ ہی بولدائی پھر وہ آپ ہی بولن دیا سی میں لیاواں گا زبان بندے دی سی آواز بندے دی سی نور وچوں خدا دا پیا بولدا سی انشاءاللہ اس واسطے نہیں آکھیا اگر اللہ چاہے گا اے کیوں نہیں وچ بولیا کیونکہ فقیر دی مشیت رب دی مشیت بن جاندی ہے فقیر دا بولنا رب دا بولنا رب دا بولنا فقیر دا بولنا ہو جاندا ہی خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرما اس واسطے ایک اور گل نال رلاواں حضرت سیدنا غوث پاک میرا آپ دے کول ایک عیسائی آیا ہے سبحان اللہ آپ فرماوندے نے کلمہ پڑھ لے آندا کیویں پڑھ ساڈا نبی تے مردے زندہ کردا سی ساڈا قرآن آکھدا ہے ساڈا نبی عیسیٰ مردے زندہ کردا سی تو تسا آپ نے فرمایا یار آساں کر دینے ہیں آساں اپنے حبیب دے غلام تینو کر وکھانے ہیں حضرت غوث پاک نے گل کیتی فرمایا لے چل کے مردے کو لے چل لے لے کے پہنچ گیا حضرت غوث پاک میرا فرماؤں دے لے دس عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر دیا کی آکھ دے سن واندہ آکھ دے سن کم بے اذن اللہ اٹھی اللہ دے حکم نال فرمایا اچھا آ ویکھ مڑ کیڑا مردہ جگہ ہونا یا سونا ہے بڑی پرانی قبر ہے یہ شاہی کو نہیں اتنے ہونی یہ اٹھاؤ فرمایا کم بےزنی اٹھ میرے حکم نال فرمایا اٹھ میرے حکم لال ہوں صحیح بولیا سی تائیں اٹھدا آیا نال کلمہ محمدی پڑھدا آیا جگلت بولیا آدھا بلا مردہ اٹھدا کی خیال اٹھے ہوں جنو ایک گل رڑکے گی مولوی آلہ تے پکا شرکی میرے حکم نال اٹھی لے تو اے خدا سی ان آخ باندرا اے دس وہ جڑا پیا آخدا سی میں لے آنا وہ کوئی خدا سی ہوں میں تینوں سمجھانا ایک ہوندی ہے شریعت ایک ہوندی ہے حقیقت ایک ہوندی ہے ایک ہوندی ہے مثال دینا سمجھاؤنا آ مولانا صاحب بیٹھے اے مینو آندے نے چشتی پانچ روپے دیوی میں انہاں نوں دینا اے آندے نے مینو چشتی نے پانچ روپے دتے نے اے آندے نے اللہ مینو پانچ روپے دے میں انہاں نوں پانچ روپے کٹ دینا یہ آندے نے مینو اللہ نے پانچ روپے دیتے نے ایمان نال دسو انہاں دیا دونوں گلا سچیاں ہیں کوئی نہیں سچیاں پانچ میں دیتی بیٹھا تو وہ آندہ مینو اللہ دیتے نے پانچ میں دیتے نے تو وہ کی آندے نے پہ مینو اللہ دیتے نے دیتے اللہ نے تو دینا میں پیا وا وہ آندے نے اللہ دیتے نے جے اے دوویں گلاں نے سچیاں کہ جے میرے کول منگیا نے تے اے ہے شریعت میں دیتے شریعت ہوندی ہے ظاہر تے ظاہر ہوئی ہے میں دیتا ہے حقیقت باطن حقیقت ہر شاید ہی رب دی طرف ہوئے روے دنیا توحید نو توحید دا مٹی سوا پتا لگ سکتا ہے تے لگتا ہی فقیر تو ہے خدا دی قسم کر کے آنا غور نال سمجھ جے میرے کو لے کے آندے نے اللہ نے دیتا وہ حقیقت ہے کیونکہ حقیقت یہ ہوئی ہے ہر کسی نو دین والا کون ہے جے پراندے نے مینو چشتی دیتا ہے تے اے ہے شریعت نہ شریعت دا انکار ہو سکتا ہے تے نہ حقیقت دا ہو سکتا ہے گل نہیں سمجھ لگی جڑا آپ پہ فرماؤں دے نا آنا آتی کبھی ہی میں لے اونا یا غوث پاک فرماؤں دے نا اٹھ میرے حکم نال تے او حقیقت شریعت دے رنگ تائی کھڑی حقیقت شریعت دے رنگ کیونکہ ظاہر تے بندے تو پیا ہوندا ہے نا جگاؤں لڑا پاوے اور سی زبان تے غوث پاک دی پیل دی ہے نا ہے آصف بن برخیہ سلیمان پیغمبر دے ولی دی. اور گل سمجھی ایتھے کئی بندے سوال کر دینا ایتھے میں ایک گل کر دینا بعض کتاباں وچ لکھیا ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف آپ جاندے سن پے تے دمبا کھڑا سی دمبا دمبا بولیا تے حضرت خواجہ غلام فرید اٹھ کے نا تے فرماندے نے لبیک جل شانہ ہن اگلے دن میرے نال ہویا مناظرہ اک دا او آکھے لے او تساں دے ایڈے مشرک نے تساں دے دمبے نو خدا سمجھی کھڑے او میں کیا تہاڈی الٹی کھوپڑی او تہاڈی مت وجی ایسی او اینا نہیں کمیز ایمان نال دسی ہن گل سمجھی آ میرے سامنے مولوی صاحب بیٹھے نے تنویر صاحب میں پگ داڑی تے دی روپ ویکھ کے نا میں آنا ہویا اللہ سونے صدقے جاوا تیری شان تو آندے ہو دو تسا بھی آندے ہو کئی وارا سونی شاہ ویکھیے تے کیا نیا بلے والا با تیریا شانا یہ مطلب ہے تسا وہ سونی شاہ نو خدا سمجھا ہوں ایمان نال دسو روزانہ ایسا آنے کہ نہیں میرے خیال دے ہر دوسرے چوتھے بندے تو دہاڑے چ نکل ہی جاتا ہے یا واہ واہ رب سونے تیری اشارہ ہوں گا کرتا ہے پیا واہ رب سونے تیری شانا اشارہ بندے والے تو شان کہ آتا ہے معلوم ہویا ویخدا اندے آل پیا ہے اکھا ادھر ویخ رہی نے دل خدا نو ویخ رہا ہو پر اے گل اس سے بھی کھوپڑی اچا سکتی ہے جڑا مسلمان ہو جیدے سر توحید ہوئے جیدہ سر شرک نال پر ہے نا اے کھوپڑی شرک نال انہوں جدر ہی ویخے گا شرک شرک شرک مجال سے کو دوسری ساتھ وہ چلے میں کیا یہ ہوئی تے ولی دی شان ہے ولی رب دے دیدار چیڈا گم ہو جاندے ویکھدا مخلوق نو اے ذکر مولا کائنات دا کردا ہے جو ایسی کو نا آنکھو نا سبحان اللہ علیہ السلام نے فرمایا کوئی تخت لے آوے تخت بڑی دور پیاسی دور تخت حضرت سلیمان علیہ السلام پر فرمان دینے کیڑا لے آوے گا ہن نبی دا عقیدہ دسن لگا کہیں دا نبی دا ہن گل سمجھ کتھے کئی آندے نے تحت الاسباب تو جائز ہے جویں اگلے دن مناظرہ میرا ہو گیا تو پیا کہ اوئے امریکہ بھی ہو کوئی بھی ہو جو سامنے ہو اس سے مدد مانگ سکتے ہو میں کہ اچھا یہ تحت الاسباب ہے فوق الاسباب جائز نہیں ہے میں کہ یار کو سمجھاؤ تو صحیح بھی فوق الاسباب دے تحت الاسباب دا فرق کیا جٹ بندے کیویں سمجھن گے انہاں نوں تے تحت فوق دا پتہ ہی کوئی نہیں ہن میں سمجھاوا تو انہوں جھٹکی بولی سبحان اللہ ٹائم ہے جے مک گیا جی سبحان اللہ آو ساری رات بھی بولتا جو میں پیا تو سنن والا ہے تو تے ہتھے آکھنے ساری رات سبحان اللہ تہاڈی نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی ہوندا تے میرے نال پیا جو کچھ ہوندا سی ہن گل سمجھا جی قحط الاسباب دا مطلب اے وے بھئی جو سبب اللہ تعالی نے کسے کام واسطے بنایا ہے اور سبب پورا کرو تو شاید آ جائے یہ قحط الاسباب ہے جی میں پانی کڈن واسطے پمپ لاؤ موٹر لاؤ ٹیوبویل لاؤ نلکا لاؤ ہن نلکا موٹر پمپ اے پانی کڈن دا کی نے سبب پانی دا کڈن دا کی نے سبب اے ہن جیڑا بندہ بھی لاوے گا پانی نکل آئے گا کہ نہیں ہیں پاوے کافر لاوے تے پاوے ایویں ہی ہے نا اچھا فوق الاسباب دا کی مطلب ہے بھئی جتھے سبب سبب نہ ہون ہن میں مثال دینا پانی کوئی نہیں پتھر پیا پتھر ہن اینا مجمع بیٹھا ہے تے سانو کوئی آکھے اس پتھر چوں پانی کڈ کے وکھاؤ کٹ سکنے آپ کیونکہ اے سبب نہیں نلکے نال تے اسی کٹ سکتے سا لیکن ہن پتھر چوں پانی کڈنا ساڈا واہ کوئی نہیں اے دا مطلب عام ایتھے مومن عام او وی عاجز تے کافر سارے عاجز جتھے سبب نہیں وہ ہے فوق الاسباب جتھے سبب ہے وہ ہے تحت الاسباب وہ آندے نے تحت الاسباب جائز ہے تے فوق الاسباب شرک اور میں کیا بدبختو تحت الاسباب نلکیاں نال پانی کڈ لینا اے تے کافر مومن سارے ہی کڈ سکدے نے چلیا جتھے اسباب نہ ہوون اوتھے شان ہی اللہ دے ولی یا نبی دی ہوندی ہے میں مثال دوں قرآن وچ سمجھانا آنکھو نا سبحان اللہ صدقے جاوا قرآن بنی اسرائیل کٹھے ہو کے جنگل تیہ دے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے کول آئے آندنے اے کلیم پانی کوئی نہیں مہربانی فرما اپنے رب کول سوال کر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پتھر دے اتے سوٹا ماریا قرآن فرماؤندا ہے وچوں بارہ چشمے جاری ہو گئے جدو کوئی سبب نہیں لگا سارے چل کے نبی موسیٰ کلیم دے کول آئے کھڑے نے انہاں نو پتہ سی ہن حضرت موسیٰ کلیم دے زور چل سکدا وے اے اللہ دے نبی نے ہن انہاں دا ہاتھ ہی کم کھا سکدا ہے ساڈا ہاتھ نہیں توجہ فرما حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام صدقے جاواں اوتھے سبباں دی رسائی نہیں سی جتھے تخت بلقیس پیا سی اوتھے حضرت کسے دا ہاتھ نہیں سی جا سکدا بڑی دور پیاسی حضرت سلیمان دسنا چاہتے سن جتھے سبب نہیں پہنچ سکدے اس مقام دی مدد منگنا اللہ دے ولیاں دے کول سلیمان پیغمبر دی سنت ہے چال صدقے جاواں خدا دے بندیا تائیں رب سونے نے اس واقعے نو بڑے اہتمام نال قران وچ نقل فرمایا ہے. نقل فرما کے اللہ نے بھی مہر لا چھڈی ہے. ساڈے سلیمان صحیح کم کیتا سی. سبحان اللہ آکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سوچ نہیں جا گئے میرے خیال تو ان ٹھنڈ تے لگن لگ پئی سبحان اللہ بابا جی آندے نے دن اترے تک تے نہیں سوندے. اچھا تے انہاں چیر نو میں مڑ سو جاواں گا تساں جی سونا تے میرے والا کم ہو جانا جی تے میں چاند گھڑی ہی تہاڈے کول بیٹھا جے تے گل غور نال سمجھیا جی. صدقے جاواں گئے حضرت سلیمان پیغمبر قرآن ویخ لے اللہ دیا بندیا ایویں لگا اللہ سونے دے نبی یہ ہوئی عقیدہ ایمان جڑا اللہ سونے نے سانو عطا فرمایا وے غور فرما یہ ہوئی صحابہ دا سی. سبحان اللہ کہیں دا سی صحابہ اکرام دا سی اے ہوئی اللہ دے ولیاں دا اے اے ہوئی شہیداں دا اے انعام والے بندے من النبیین والصدیقین والشہداء سمجھ لے اللہ فرماؤں میرے تو انعام والیاں دا راہ منگیا جے سوال کرو یا مولا انعام والیاں دا راہ تا فرماؤ. ہن سن لے انعام والے کیڑے کیڑے نے توجہ رکھ انعام اللہ دا کیے ایک کوٹھی ہووے پوری ایک کنال چ وچ کئی روم ہون اے باتھ روم اے موتر روم اے فلانا روم بیڈ وچھے ہون باو تے کھیڑ دا ہووے ایت حرام دی بڑی ہووے ایت غریب دے خون پسینے لٹ کے بنی ہووے تے جناب جی ہر شے ون سونی لکھاں دے حساب دے اوتھے پئی ہووے بار پنج سات گڈیاں کھلوتیاں ہون ایک باجی دی کمائی دی ایک اماں دی کمائی دی ایک بھی دی کمائی دی اے انعام پہ دسنا سن لے پنج گڈیاں بار گراج وچ کھلوتیاں ہون اندر جناب کچھی پائی ہووے بہو نے بھی چڈی پائی ہووے اے بار میدان چوا رہی ہووے کسے دے ہاتھ وچ بلا ہووے کسے دے ہاتھ وچ کھلا ہووے کسے دے ہاتھ وچ کچھ ہووے کی اے انعام والے نے ٹھیک ہے نا کدھر غلطی کھا گیا میں یار کمال ہے جے اے انعام والے نہیں تے آپا تے روزانہ ایہی آنے ہر کسے دی کوشش ہوئی ہے یار میرا پتر یہ ہوئی بات یار یہ کی چکر ہے یہ کدھر میں خطا کیتی ہے یا تساں میں تے آنا اے انعام والا ٹولا ہے جنہاں دا ٹولا ہے انعام والا ٹولا ہے جنہاں دا لیٹرین 10 لاکھ دا بنیا کھڑا ہوئے ایک ہوے ان کھرلی واگو بان جوگا ایک ہوے فلش والا ایک ہوے اتے انج بہ کے اخبار پڑھن جوگا موبائل کان نال لگا ہوے لتر جا انعام والا بندہ تیار ہویا کھڑا ہے تے جدوں اے نام مراد دی واری آوے اڈے کسے بم وچ تے لبے دی شے کوئی نہ ٹھیک ہے نا یہ کون ہے انعام والا بندہ ہے دعا منگیا کرو اللہ شالا اے ہو جاندہ راہ وخا منگا کرو دعا منگو گے آج تو بات کے نہیں جاؤ ہوں آئے پایا قبضے آئی جان شکنجے اندر جوں ویلنے وچ گنا چشتی آنکھے ہن روے باؤ ہن روے تا منا یہودی انعام والے سن اے انعام ہوندا تے سکھ انعام والے نے اے انعام ہوندا تے کھتری انعام والے نے اے انعام ہوندا تے جناب انگریز انعام والے نے اے سر جنہ کوئی بڑا دلہ بے غیرت بندا ہی اوناں پیسہ چوکھا ہوندا ہی تے کوٹھیاں وڈیاں ہوندیاں نہیں ہوندیاں جنہ کوئی غیرت دین بچا ہوندا ہی خدا دی قسم کر کے آنا او نہیں اس بندے دی زندگی سادی ہوندی اے کے جاوا میرے نبی سرور نے فرمایا مشکات شریف دی تقریباً دوسری حدیث باغ آقا نامدار نے فرمایا میرے مدنی تاجدار نے فرمایا پیڈا دے چھیڑو بکریاں دے چرواہے پنڈوں اٹھ کے شہروں وچ آ جان گے محل اچے پاؤن گے ایک قیامت دی نشانی آقا نے دسی ہے محل اچے پا کے فخر کرنگے ناز کرنگے ساڈا محل ویکھو ساڈا بنگلہ ویکھو کڈا وڈا ہے مگر او دین وچ آونی غیرت اپنی وچ ہوئے گی ایمان دا سودا کیتا ہونا وے جہنم لئی ہونی تا جا کے محل پائے ہونے نے اللہ دیا بندیا رب دا انعام کی ہے اللہ قرآن فرماؤں دا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين اللہ فرماؤں دا وے جڑے بندے میرا تے میرے رسول دا آنکھیا من دے لے حکم من دے لے فرما برداری کر دے لے اسا انہاں نو انعام والیاں دا سنگی بناوانگے یا مولا انعام والے کڑے نے فرمایا من النبیل انعام والیاں دے اُتے انعام جڑا سا کیتا ہے او پہلا انعام ساڈا نبوت دا وے دوسرا صدیقین دا ہے ہن توجہ فرما نبی کی جنہاں دے سردار سید الانبیاء نے صدیقین جنہاں دے سردار صدیق اکبر نے والشہداء شہید جنہ دے سردار حضرت امیر حمزہ تے مولا حسین والصالحین تے اور صالح جنہ دے سردار غوث پاک میرا آکھنا سبحان اللہ خدا دیا بندیا غور فرماؤ اے اللہ وحدہ اولا شریک دا انعام ہی کیے میں نہ چاریاں نو ویکھے نبیاں وچوں ایک نبی ایسے نظر آئے نے جنہ دا نام سلیمان سی انہاں نوں اللہ سونے نے بڑے وڈے محل بخشے سن، بادشاہی ساری روئے زمین دی دتی سی، جن وی انہاں دے تابے سن، ہواواں وی انہاں دے، ایک بادشاہ بنایا سارے نبیاں وچوں ایک نبی. اللہ فرماؤں دا ہے اساں چاہیا کہ اساں اپنا ایک نبی اے ہو جا بنائیے جنہوں ہر شے دولت دنیا دی عطا کر دئیے. سبحان اللہ. دے چ پتہ راز کی سی؟ آیا ہے راز سی قیامت والے دن کئیاں کوٹھیاں والیاں نے کئیاں بادشاہاں نے عذر پیش کرنا ہے، یا مولا ساڈے کول دنیا بڑی سی، ساڈی حکومت بڑی لمبی سی، سانو تیری یاد دا ویلا نہیں سی لبدا، اسا تاں غفل گزار دیتے نے، غفلت وچ گزار چھوڑا اے. اللہ سونا فرماوے گا میرے سلیمان انہاں نو جواب دے، تیرے جنی بادشاہی انہاں کول ہے سی یا اللہ کوئی نہ. فرمایا دس پھر سانو بلایا سی، یا مولا تینو بھلاؤں گا اور سوڑا میں تے کوئی پل پل سہر سہر تینو یاد کیتا ہے. کوئی جہاز آنے بین آلے آنے سر انہاں نو اللہ سوڑے نے پیش کرنا ہے، گل کرو اے وہ آکھن گے یا مولا اسا کی کریے، جنہ چیر جہاز دندر اسا باجی نہیں سا بٹھاؤں دے، جنہوں ایر ہوستے سا دینے انہاں چیر جہاز نہیں سی اٹھ دا. آ سلیمان تیرا تخت ہوا وچ اڈدا سی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرا تخت ہوا وچ اڈدا سی یا مولا جی. اچھا نہ پٹرول دی لوڑ ہوندی سی، نہ ایئرپورٹ دی لوڑ ہوندی سی، نہ پائلٹ دی لوڑ ہوندی سی، ایتھوں اڈنا ہوا ہی اڈانا ہے، جتھے مرضی سرکار ہوراں دا ارادہ ہے پاک ہونا ہے، بٹن نو وی ہاتھ نہیں لانا پینا، انہیں ہوا نے آپ ہی تھلے رکھنا ہے. اے ہو جا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرما، ہن رب اتھے کیوں دتا سی اے جہاز آنے. اللہ فرمائے گا دس سلیمان تو تو ایئر ہوسٹس وچ بٹھائی سی، یا اللہ کوئی نہ ہو تو اے تو بغیر ہی اٹھ پہنچا سی، تو رب فرماوے گا اے او جہاز آرو وہ تسا ننگی بڑھی یارہ تو سولہ سال تک دی رکھ دے سو بیچ، وہ تہاڈا خانہ خراب ہو گئے، تہاڈے جہاز نو پہیے کیڑے سن جڑے باجی تو بغیر اٹھتے ہی نہیں سن. رب نے رگڑے پٹن واسطے نا سارے دنیا داراں دے حضرت سلیمان نو پیش کرنا، اے حکمت سی آپ نو مال دین دی. تائی سلطان باہو فرماؤندا ہے جو دم غافل اور سو دم کافر، جو دم غافل یارا سو مرشد سبق پڑھایا، سنیا سخن تے گیا کھل اکھیا، اساں چت مولا ول لایا ایسا عشق کمایا مرن تھی اگے پایا سونے رب العالمین مولا دے نبیاں نو ویکھے ایک نبی دنیا دا بادشاہ نظر آیا ہے جے میں ویکھیا ہے صدیقین نو او بھی درویش نظر آئے نے جے صدیقین دے وچ مولا علی نے سبحان اللہ اے صدیقین اس علی مشکل کشا کا دے وچ نے صدیقین اس نے میں انہاں دی زندگی پاک دا مطالعہ کیتا ہے میں نو اوتھے محل کوٹھیاں بلڈنگاں نظر نہیں آیا علی فرماؤندے نے جدوں میرا نکاح سید الانبیاء پاک نے اپنی بیٹی پاک نال کیتا وے علی فرماؤندے نے سن ایک کھیل سانو دتا سی رات ہوندی سی تھلے بچھا لیندے سا دن ہوندا سی بکریاں نو پٹھے پا لیندے سا ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕ ਗਈ ਆਫਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਹੈ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਆਖ ਤੇ ਸਹੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸੋਹਣੇ اپنے محل اگلے جہان دے سونے چاندی دے بڑا کے تے او ہن ساڈے تے ہسن ڈے نے اساں انہاں دے ہسنے ہیں کیوں کیویں دے سر جی انہاں کول دے سکول والی کتاباں لکھیا وہ تو بیچاریاں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بندے کیسے رہتے ہیں میں آکھیا جی آہو جی تہاڈے ورگے ڈنگراں دا پتہ واقعی کو نہیں سی انہاں نوں کدوں پتہ سی بس شہدا میں مولا حسین باغ دے شہیداں نو ویکھیا وے میں نو اتھے بھی کوٹھیاں بنگلے نظر نہیں آئے میں صالحین نو ویکھے اللہ دے ولی اتھے بھی محل ملنگا نظر تاہی ولایت کبھی کوٹھی آلے نو ملی نہیں میں نو ولی دکھاؤے میں نے ایک آندھا میرے دادے دی کرامت سی مردے زندہ کر دیتے تھے میرے دادے کی کرامت تھی مردے زندہ کر دیتے تھے میں کہا قبلہ جناب کی بھی کوئی ہے دادا جی تو مردے زندہ کرتے تھے اور جناب ہن چپ میں کہا قبلہ تہاڈی میں دسنا آندھا کی میں کہا تسا زندیاں نو مردے تا کر دے جے یہ تھوڑی کرامت حضور دی امت دی مونی کٹی ہوندا نا مرادا اے کوئی تھوڑی کرامت ہے خدا دی قسم کر کے آنا حضرت بابا فرید بولیا فرمان دے نے روٹی میری کاٹھ دی اوے لاوے میری بھوک جیڑے کھان گے چوپڑیاں وہی سہن گے دکھ میں کیا سائیاں جدو آپا پلنگا تے آئے آئے پھر ہن ولایت تے خلافت پتہ کتھوں لبدی اقوام متحدہ سے ہن رسول اللہ علی ولایت خلافت بند اتو سلسلے بند ہو گئے خدا دی قسم کر کے آنے ہن ولایت دے سلسلے ادھو چل پے میں اگلے دن گیا قصور شہر بلے شاہ سرکار دے دربار تے اشتہار ٹنگیا کھڑا پیش نظر آئے نے جے صدیقین دے وچ مولا علی نے سبحان اللہ اے صدیقین وچ علی مشکل کشا کاں دے وچ نے صدیقین وچ نے میں انہاں دی زندگی پاک دا مطالعہ کیتا ہے مینوں اوتھے محل کوٹھیاں بلڈنگاں نظر نہیں آیا سبحان اللہ علی فرماؤندے نے جدوں میرا نکاح سید الانبیاء پاک نے اپنی بیٹی پاک نال کیتا وے علی فرماؤندے نے سن ایک کھیل سانو دتا سی رات ہوندی سی تھلے وچھا لیندے سان دن ہوندا سی بکریاں نو پٹھے پا لیندے سان یہ جدا بندہ تے آج آ جاوے تے آ جڑی ترک گئی یافتا ہے اینا تے آکھ رہا ہے ہی پاگل ہے بندہ پر اینا کھوتے ہیں اینا کھوتے ہیں انسانا نہ کی پتا شالی مشکل کشا آکھ تے صحیح سبحان اللہ چلیا اور سونے اپنے محل اگلے جہان دے سونے چاندی دے بڑا کے تے او ہن ساڈے تے ہسن ڈے نے اساں انہاں دے ہسنے ہیں کیوں کیویں دے سر جی انہاں کول دے سکول والی کتاباں لکھیا وہ تو بیچاریاں کو پتہ ہی نہیں تھا جے بندے کیسے رہتے ہیں میں آکھیا جی آہو جی تہاڈے ورگے ڈنگراں دا پتہ واقعی کو نہیں سن ہاں انہاں نوں کدوں پتہ سی شہادا میں مولا حسین واد دے شہیدانو ویکھے آوے میں نو اتھے بھی کوٹھیاں بنگلے نظر نہیں آئے میں صالحین نو ویکھے اللہ دے ولی اتھے بھی محل بلنگا نظر تائیوی بلایت کبھی کوٹھیاں لے نو ملی نہیں ہاں میں نو ولی دکھاؤے میں نے ایک کاندہ میرے دادے دی کرامت سی مردے زندہ کر دیتے تھے میرے دادے کی کرامت تھی مردے زندہ کر دیتے تھے میں کہا قبلہ جناب کی بھی کوئی ہے دادا جی تو مردے زندہ کرتے تھے اور جناب ہن چپ میں کہا قبلہ تہاڈی میں دسنا آندہ کی میں کہا تسا زندیاں نو مردے پہ کر دے جی تھوڑی کرامت حضور دی امت دی موج کٹی ہوندا نا مرادا اے کوئی تھوڑی کرامت ہے خدا دی قسم کر کے آنا حضرت بابا فرید بولیا فرماندے نے روٹی میری کاٹھ دی اوے لاوے بھوک جیڑے کھانگے چوپڑیاں وہی سینگے دکھ میں کیا سائیاں جدو آپا پلنگا تے آئے آئے پھر ہون ولایت تے خلافت پتا کتھو لب دی اقوام متحدہ سے ہون رسول اللہ علی ولایت خلافت بند وہ تو سلسلے بند ہو گئے خدا دی قسم کر کے آنے ہن ولایت دے سلسلے ادھو چل پے میں اگلے دن گیا قصور شہر تے بلے شاہ سرکار دے دربار تے اشتہار ٹنگیا کھڑا ایک پیر دے بارے تے تھلے پتہ کی لکھیا ایوارڈ یافتہ اقوام متحدہ پیر طریقت رہبر شریعت تے تھلے لکھیا ایوارڈ یافتہ اقوام ہاں فکر اچ پے گیا یا اللہ یہ اج تک تے ایو ہی سن دے آئے ہاں بھئی ایک کسے نو خلافت مل دی ہے غوث پاک لو تو کسے نو یہ آج نوی ولایت خلافت ہے جڑی اقوام متحدہ جڑی شیطانت دی اقوام متحدہ کے شیطانوں سے خلافت مل رہی ہے. میں کہ قبلہ آئے جی ہوں ادھر بند ہے کیونکہ سید لمبے آتے چٹائی سے بہتے سو تو فقیری لین کا ایک ہی طریقہ ہے جڑا مستفا دس گئے اوے رولنا پہنتا ہوں وہ کام بند ادھر سلسلے بند تو ہوں فرنگی فیض جاری ہوں تھان تھان سے غوث کتباں دی تھان دے اتے غوثاں کتباں دی تھان دے اتے ہوں پروفیسر ماشاءاللہ آ گئے ہیں. ہاں جی کہ یہ غوث کتب کی جگہ پر قوم کو فیض دے رہے ہیں تو ہوں ادھر ساریاں بلاوا آن گیا تو پھر فیض جڑا دے نا آئے آئے کنجرا کو لونا ہوئے پہلے جو ولایت نبی سار سرکار تو آندی سی ولایت پیکر غیرت دے پیکر پیر ہوں سن جنہ دی عزت وال کسے دی نگاہ تک نہیں سی پی سکتی ہوں خدا دی قسم کر کے آنا بلخ دے اندر ایک مسجد ہو بلخ بخارا جان دے جے افغانستان دا علاقہ اتھے ایک مسجد ہے وہ ایک گورنر دی بی بی سی انہیں بنوائی سی گھر والی کپڑا سی ایک کپڑا انہوں دا ان سیتا بی بی پاک دا گل سمجھو رحلت ابن بطوطہ ایک کتاب ہے بڑے وڈے مورخ تے سیاح ہوئے میں ابن بطوطہ انہوں دا نام سے انہوں لکھا ہے وہ اندھے نے میں بلخ شہر چ گیا اس لیے اج تو کچھ 700 سال پہلا میں اتے ایک مسجد ویکھی بڑی سونی تو میں پوچھا کہ مسجد کہ بنوائی انہیں آخیا ایک بی بی سی اس ویلے تو گورنر دی گھر والی سی انہیں بنوائی پوچھا بھی کیویں بنوائی سر آخر جی بنوائی اس طرح سی خلیفہ وقت نے جرمانہ کر دیتا سی کچھ سزا رکھ دیتی سی بلخ والے تے گورنر دی گھر والی نے آخیا کہ غریب نے نہیں دے سکن گے وہ ان سیتا کپڑا کیا سی تے کپڑا بڑا قیمتی سی انہیں گورنر دی گھر والی گورنر نو بھیجا بھی خلیفے نو جا کے کپڑا دے دیو انہاں نو آکھو اے تواڈے سارے جرمانے دے مول دا کپڑا ہے انہیں جا کے دتا بادشاہ سوچیا اس آخیا یار ایک عورت ہی میرے نالوں چنگی رہی میں جرمانہ کیتی بیٹھا اور سارے دی طرفوں کپڑا ویچ کے من پہ دے دوں جدو انہوں غیرت آئی نا اس آخیا یار گورنر نو آخیا جائے اپنی گھر والی نو واپس کر دے انہیں کپڑا چکیا تو واپس آیا گھر والی نو آندا ہے بادشاہ معاف کر دیتا نہیں لینا گھر والی کہنے لگی اے دسو اس کپڑے دے اتے اس بادشاہ دی نظر پی گئی سی آخیا ہاں انہیں ویکھیا ہی سی میرے سامنے ویکھیا صدقے جاوا ہوں اس پاک بی بی تو یہ تو گورنر دی بی بی ہے اس لیے آلما دے پیران دیا بی بیاں دا کی حال ہونا ہے سبحان اللہ گورنر دی بی بی آخیا یہ کپڑا جد تے غیر محرم دی نگاہ پی گئی نا غیر بندے دی تو میں نہیں پا سکتی یہ ویچو ویچ کے تو مسجد بنواؤ تو کپڑا ویچیا گیا اور بلخ وچ مسجد بنوائی گئی اور امام ابن بطوطہ فرماتے ہیں میں وہ مسجد خود دیکھ کر آیا ہوں سنیا اس ویلے پھر ولایت تے آپے وڈی سنی ہے کہ جدو ایڈی غیرت والے تے شرم و حیا والے بندے ہون گے تو پھر آپے ولایت وڈی سنی کہ نہیں وڈی سنی تو ہوں تو سہی پھر شرم ہیا تو سبحان ہیا اج اس نے کپڑا وہ آتی ہے جی غیر کا کپڑا پی گیا میں نہیں پا سکتی کپڑے کے اتنے نظر غیر تھی پی گئی ہے تو میں ہوں تو پھر کی خیال ہے ہوں تو سہی مڑ چڈیاں وہ بھی اتر گئی پھر جانور لگے کھوتے کتے بلے استعمال کر کے بڑھیا نو پھر فلم بن گئی آہا پھر وہ ویکھنا پوری قوم نے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جی ترقی ہو رہی ہے، تو پھر جڑا پیر صاحب نکلنا ہے اس قوم دا، بلے بلے بلے بلے، انہیں پھر پھوک مارنی ہے تے اکھا غائب الٹا، وہ جو مسلمہ قذاب سی نا، مسلمہ قذاب سی نا جھوٹا نبوت دا دعوے دار، حضور سرکار دے دورے انہوں کسے آکھیا یار توں جو گلہ کرنا میں نبی ہوں تو نبی آخر الزمان تے انہیں انہوں اکھا دے دینے تو بھی مر خود کر اوسا کیا اچھا لیا ہو ایک بندہ سی ان دی ایک کاک سی تے ایک ہے نہیں سی انہوں لگا وہ ہن مسلمہ قذاب صاحب جڑے نبی سن مروے قادیانی مانگو اور سائیں ہورا نے جناب کر کر کے نا منہ تے پھوک ماری نہ ہو جڑی دوسری سی وہ بھی کھول لو انہاں آخیا تیرا خانہ خراب ہوے چنگا ٹکریا بچارا کوئی راہ ویکھن جوگا ہے سی اوندے تو بھی جاندا رہا توجہ نہیں کیتی ہن بیلیا ایہو جہیاں پیریاں تے ایہو جہیاں فقیریاں کپڑے والے بنا دیا سن اس وقت بیبیاں گھر میں سوتر تت سے بنا سن سبحان اللہ بابا جی بس سمجھ نہیں آئی گل ہوں من لو جو ایڈے ہے سن شرما کیڑی کیڑی شہر بندہ رو گیا اللہ لو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں کپڑے بنانے کا کام ہوتا تھا آپ بزاز تھے نبی پاک سرکار نے فرمایا عورت کے لیے عورت کو سکھاؤ سورہ نور عورت کو سکھاؤ چرخا کاتنا اس لیے دیا بیبیاں اس حدیث کے مطابق چرخا گھر میں بیٹھ کے کتدیاں سن ساڈی اما ہوا پاک بھی یہ کام کر دیا رہی نے تائیوں ہی سرکار جی ان بیبیاں شرم و حیا بھی ہوتا سی تے گھر بھی باندھیا سن ہے تے ہن ماشاء اللہ مرشانہ بشانہ بھی تے چلن رہی دفتر میں کہا ہوں جی دفتر چ بخت والی کما کے لیا اصا کما پوری نہیں پی تما گی تو پیر رجن گے ہوں تھی ملا ویخو تو بھی کتے نے ماشاء اللہ جی سکون میں گئی ہے پیر طریقت ویخو پوچھو بھی وہ جی سکون میں گئی ہے میں کیا کملا پائیا گوشت واسطے تو بھی ہزار دا فرج جائی کھڑا ہے ایک پا گوشت کے اوپر تو تھوڑا بیڑا تر جا ترقی جاندی جے گوشت جڑا لایا اونے اوندے واسطے کنے دا فرج لایا اونے ہے اونے تے مکھھی بیٹھ لیندے ہاں کیوں جڑا سیم پا جانے بھائی گوشت واسطے بھی ہزار دا فرج تے مسلمان بھی بیٹی دفتر چ رلن رہی وہ کوئی فرج نہیں کوئی تالا نہیں بوہے کھلے نے جا بخت والی ہے پنجے دل ٹور تو واپس آئی پروفیسر دا ایویں نہیں ہو رہا تا امریکہ آتا ہم مسلمانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کی خصوصاً خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم پر نظر رکھتے ہیں. خصوصاً لڑکیاں لڑکیاں واسطے خصوصاً کیوں لگا کھڑا ہے؟ ہوں تو بھائی مولویاں واسطے بھی پونے چھ ارب آیا پیا. میں مولوی کھولو ستھڑا ہوں پرو ٹھنڈ ترقی کرو. جنہوں اگلے دن اخبار چاہے 8000 مولوی امریکہ میں بلائے گئے ہیں. کتنے؟ انہوں نے کہا آؤ ہم تمہیں ولی بنا کر بھیجیں گے. کی خیال ہے بھائی؟ تو مولوی دے کچھا مارن ڈین وہ 400,000 ویزے دا لگتا سی ہوں موتی لگن لگا. کمپیوٹر کرنا سارا کچھ کرتا انٹرنیٹ بھی آتا. تو لاہور دا ایک مدرسہ بڑا بڑا بنا نہیں لگتا. انہیں انٹرنیٹ چلایا تو رات ہی ہوگا استاد قبلہ صاحب رات نو بلو پرنٹ ویگا فری چیا. میں کیا دور پھرتے ہوں ایماندار اور ساڈے شہر دا مفتی ہے. ساڈے شہر دا ضلع مظفرگڑھ دا علی پور دا مفتی سی. انہیں سارے ترقی والے پاسے پائے سارے تے لعنت پائے تے ترقی والے پاسے گئے. ان دی پوتری پڑھدی سی یونیورسٹی وچ. رات نو اس انٹرنیٹ دے اتے انگریز نال ملایا نمبر یہودی نال چھڈو. اس آکھیا آ جا مفتی صاحب کی صاحب نہ پوتری صاحب نہ ہو سچا واقعہ میرا سر وٹ کے سن دوں. رات نو اس انٹرنیٹ کے اتنے یہودی نے آخیا کنجر نے اس آخیا میں تیرا ویزا لوا دینا پہنچ جا. اس اتے ہی بیٹھ کے ویزا چلوایا. یہ پھر جناب لیڈی صاحبہ لیڈی صاحبہ اٹھی کار گئی ڈیڈی تا تا تا تا میں جا رہی ہوں. اور کنجر منہ ویکھن میں چلی کہڑے پاسے مہا پتر جڑے راہ ترقی نے وکھایا جو ٹور چلی جے ہوں سمبو اینو. گئی 2 مہینے یہودی دے کول بدکاری کراندی رہی. 2 مہینے تو بعد اس یہودی نو نال لیا سو شہر چ آ گئے. اگوں کٹھے ہو کے خردلے نا کٹھے ہو کے انہیں کلمہ جپڑا ہے. 2 مہینے تو میں پتر یہ پہلو تھی 2 مہینے پہلو دے سکنی ہے نا تو بعد ایک کلمہ اپنا ہونا ہے تو سارے انگریز مسلمان ہو جان گے. انہیں آخر سانو چھیتی کرو مینو پڑھا مینو پڑھاؤ. خدا دی یہ مسلمان کرن دا طریقہ ہے. دلہ بن تیرا ایمان تے لعنت پے گئی. 2 مہینے تو بعد آئی ہے انہاں جناب کلمہ پڑھایا نکاح چا کرایا نکاح تو بعد آخیا لے جا ولیمہ کیتا ہے تو یہ بھی لے کے پھر تر گیا. یہ ہے ترقی انٹرنیٹ. ہوں سمجھا انٹرنیٹ تو نہ دتا ایسے واسطے میں کہ تاکہ رات نو بالکل ایتھے بیٹھا ہوئے انٹرنیٹ والا تو ادھر یہودی کٹی خانے بیٹھا نا کٹی خانے تو ننگا بیٹھا ہے بیٹھے اتے ہی گل کر لیں. ہوں اس واسطے مولویا کے پیران کے سارے بغیر بےمان بنا واسطے ہوں 6.5 ارب روپیہ ہوں مولویا کو داخلے واسطے جا پتا کی آدھے دین پڑھنے واسطے جاؤ. میٹرک کیا ہے؟ نہیں جی. تو پھر جاؤ تم تو بے شعور ہو. میٹرک جب نہیں کیا تو کیا شعور آئے گا؟ میں کیا نام مرادو تسا ہوتے نا امریکہ دے ٹٹو رسول اللہ دے دور تو تسا رسول اللہ نو نہیں سی آن دینا. تسا آخنا سی رب نو ہالے نہ چلو کو میٹرک تھلے کرا لین دے. اللہ فرماؤندا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ فرماؤندا ہے اللہ دا میں اوہ جن نے ان پڑھا وچ رسا رسول بھیجا وے یہ آخر نہیں ٹھہر گئے ہالے میٹرک تھلے کراؤں گے بعد رسول بھیجی وہ میٹرک ہوں آئی گئے میٹرک کر لینا تو شیطان بھی بن جانا بےمان بھی بن جانا ظالم بھی بن جانا آوارا بھی بن جانا پیو دا گستاخ بھی بن جانا حرام خور بھی بن جانا یہودی دا ٹٹو غلام بھی بن جانا حضور دے دین دا دشمن تے مولویاں نوں اکھاں وکھاون والا بن جانا سارا کچھ بن گیا اس واسطے سنیو ہن پیسے تے کھاواں گے یاد رکھنا دو ٹولے سنی عقیدے کے دشمن ہیں اہل سنت و جماعت صحیح اسلام مذہب حق کے دشمن ہے ایک جو سکولوں میں تیار ہو رہا ہے جدید طبقہ جدید یہ سنی نہیں یہ جدیدیا فرقہ ہے جدیدیا اس کو کہتے ہیں علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ جنہ شواہد الحق اور جناب حجت اللہ علی العالمین اس طرح دیا کتاباں لکھیاں امام بہت بڑے آپ فرماتے ہیں وہابیوں سے زیادہ خطرناک مسلمانوں کے لیے یہ سکول والا طبقہ ہے جو خدا اور رسول کے دین کے قاتل اور دشمن بن رہے ہیں سنو ایک کتاب میرے پاس عرب سے آئی ہے اس کتاب کا نام ہے عربی میں مطابقت الاختراعات العصریہ لما اخبر به سید البریہ اس کا ترجمہ کیا ہے مفتی احمد میاں برکاتی حیدرآبادی نے اس کو چھپایا ہے تقدیم لکھ کر پی ایچ ڈی ڈاکٹر مسعود حیدرآبادی نے اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 81 پر اردو میں حامد اینڈ کمپنی لاہور سے مل جاتی ہے صفحہ نمبر 81 پہ لکھا ہے یہودی کافر 500 سال سے زیادہ عرصہ اس بات کی تحقیق کرتے رہے کہ مسلمانوں کو کیسے برباد کیا جائے تو آخر 500 سال کے بعد اس نتیجہ تک پہنچے کہ جگہ جگہ سکول کالج عام کرو اسے واسطے قبلہ آج جو دور ہے 5 روپے پرا دین پرا نو دین کے راضی نہیں ہوں پیر پیر دی خدمت کر کے راضی نہیں مولی مولی دی کر کے راضی نہیں پرا پرا نو روپیہ دے کے راضی نہیں امریکہ مامو لگتا ہے 6 ارب روپیہ دیتی کھڑا مولویا نو میں پوچھتا ہوں 30 لاکھ مسلمان افغانستان میں امریکہ نے بموں میں مار دیے عراق میں ہمارے غوث پاک کے دربار پر بم مارتا رہا 14 لاکھ بچوں کو اقتصادی پابندیوں کے ساتھ معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہزاروں جانے بموں کی نظر کر دی عراق میں راج ملا اور پیر اور اس کلمے پڑھنے والے کا وہ دوست بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے لو ڈالر اور کڑی مینو دو دب کے مر جائے مسلح جدا جیڑا پیسے دے پیچھے اپنا دین ویچ دیتا ہے ایمان ویچ دیتا ہے پتہ ہے خربوزہ گدڑاں دے ہاتھ جاوے تو خربوزہ نہیں بچدا بگیاڑاں دے منہ وچ بکری جاوے تے بگیاڑاں دے منہ وچ بکری پر عزت اسا منڈے چھوڑ بکریاں بگیاڑاں دے منہ وچ دتی کھڑے آئے بچ کے آندی اتنی قوم دی مت رل گئی یہ گلاں سمجھاون والیاں نہیں سن کیونکہ مسلمان دو چیزاں اپنے ایمان نال ہی سمجھ لیندا ہے ایک غیرت بھی بہن دی اور دوجا اللہ رسول دے نام دی تعظیم سبحان اللہ اے مومن ایمان نال ہی سمجھ لیندا ہے پر اسا ایڈے ہی بے ایمان ہو گئے ہوں سانو دونوں چیزوں کی تمیز نہیں نہ غیرت کی تمیز ہے نہ سانو خدا رسول دے نام دی تعظیم دی تمیز اشتہار تے رب رسول دے نام لکھ کے نالیاں ترو لکھ رہے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں ہاں علی فرماتے ہیں پانی کے کنویں میں مٹی سنو پانی کے کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے شراب دا قطرہ گرے ایک قطرہ شراب دا کعبے وچ خوہ وچ اتوں مٹی نال بند ہو گئے اس مٹی دے اتے منارہ بنے مولا علی فرماؤندے نے میں اس منارے تے کھلو کے اپنے رب سونے دا نام نہیں لواں بے ادبی ہو جائے ایمان نال دسو ایسا اشتہار کتے لاؤنے جے سانو کوئی پھڑ کے پانچ منٹ نالی دے اتوں بہا چھڈے گوارا ہے سن توہین ہونی ہے ساڈی کیوں نہ ایسا بما چ مریے بےمان ہو کے مریے رب سونے دا حضور دا نام پاک اتنے اشتہار تے درود لکھیا ہے گلیاں چ لا چھڈنا تے نالی دے اتوں لاؤنا گستاخی ہوے پھر وہ گرے تے تھلے نالی چلے جی قرآن خدا دا اخبار تے لکھیا تے نالیاں چ رلدا تھی اس قوم نو انگلش نے ایک روپیے دی پچھان دتی ہے باقی کسے شے انگلش نے روپیے دی پچھان بڑی دتی روپیہ ٹٹی دے وی پیا ہوئے تے آپاں چک لینا ایمان نال دسو کہ نہیں ٹٹی تے روپیہ چکنا ہے ہن اجتماع ہو رب رسول دا نام رلنا جلسہ ہوئے رب رسول دے نام لوں اخبار چھپے سات روپے دا اخبار جنہ چر نہیں پڑھیا تے دو پڑھ لے ہن ردی بن گیا شیراں دے حساب تے اوتے قران لکھیا ہے قران نو پیار نے آئے ردی ہو گھر دے اندر فیسی چکلا لے آندا ہے جڑا کنجر وکھاوندا ہے سانو ننگے 15,000 دا ایمان نال دسو جیڑا بھی لے ہوندا ہے کنجرا واسطے لے ہوندا ہے یا قران واسطے رب نہیں ویکھدا پیا جنہاں دی قدر دل وچ کنجر دی میرے قران نالوں زیادہ ہے مسلمان لے گئے انہاں نوں سنی آ سکنے والے یاد رکھی اہل سنت و جماعت کی میں آکھاں گا اسلام دے دو ہی دشمن نے ایک لانتی سکول اور انگلش سے اتفاق رکھنے والا اور دوسرا نبیوں ولیوں کی دشمن جماعت جو شرک شرک شرک شرک حقیقت پٹو تے ایو ہی نام مراد سارا مڈ سر سید احمد خان دا نام سنیا جی سر سید احمد خان کہتا تھا وہابیوں کی تین قسمیں ہیں ایک نرا وہابی ایک وہابی کریلا ایک وہابی کریلا تے نیم تے چڑھیا کنیا کس مو گئی میں نہیں کر رہا موج کوثر ایک وہابی کی کپڑے بھی لا لیں گے کپڑے ہاں تے اج جنیاں فلماں وچ تے جنیاں اج دفتراں وچ آئیاں پھردیاں نے اے سکول والیاں نے کیا پڑھ نے اے جڑیاں لکھن لڑدیاں پھردیاں نے ہے 20,000 بندہ 20,000 دے وچ کلی کھلوتی ہے جی بیلیا جنہ چیر ساڈی تھی بہن نبی سرکار دا دین سمجھدی سی اللہ دا قرآن گھر وچ بہ کے پڑھدی سی پردیاں وچ وی سی عزت وچ سی شان وچ سی فقیری وچ سی جنت وچ سی اج نہ رولیا سن اے نہ رولیا ہاں میں کیڑی کیڑی شاہ میں ہالے کڈیا کچھ نہیں تہاڈے سامنے دسویں دی انگلش ہے ہاں آئے دلیں احد رب رب نال عہد کرنا میرے نال نہیں کرنا رب نال عہد کرنا ہے پیش مولا دی بارگاہ وچ توڑا دے ایمان نال دسو اے تعلیم اے لعنت لعنت اے مضمون پتہ کی دے اے مضمون اُتے لکھیا عورتیں بیدار ہوتی ہیں عورتیں یہ جاگی بیٹھی جی. اب ایک جاگی بیٹھی ہے ایمان نال دس جب ساری تھی یہ پڑھے گی تو اندر پہ آپ آخ گے ایویں بنا پھر پتا ویچ کی لکھا آخیا عورتیں پہلو ستیاں سن یہ لکھا مضمون عورتیں پہلو ستیاں سن ہوں جاگ پہ نے جب جاگیا نے کوئی کلب بچ آ گئی ہے کوئی فلم چ آ گئی ہے کوئی ٹی وی چ آ گئی ہے کوئی نچ کری ہے کوئی کتھے کتھے ہر بندے نال بڈھی کام کر دیے پی ہر بندے دے نال بڈھی اے جاگ پی ہے میں کیا لعنت خدا دی پونے اس نال تے ستی رہندی سن ہر سوال لکھا ہے سائنسدانوں کو کیسے پتا چلتا ہے کل بارش آئے گی یا سورج گرن ہوگا سائنسدان کیا نجومی نہیں ہوتے نجومی یہ تو نجومی بھی دس دوں گے لیکن ایسی باتوں کی تصدیق کرنا حرام ہے. نبی پاک نے فرمایا نجومیوں کی اور کال کی جو بات لوگ بتاتے ہیں ان کی تصدیق جس نے کی اس نے محمد کی تکذیب کی ہے. حدیث پاک اور سنو میں تواڈے تو پوچھنا انہاں مراد یہ تو دس چھڈ دے کال گرن لگنا ہے تو فلان لگنا ہے یہ نہیں دستے یار زلزلہ آنا ہے جی اگلے دن ایران چاہے ایران چایا تو سوا لاکھ بندہ زمین دب گیا ہے تو سائنسدان ستے سن کوئی دس ہی چھٹ دے زمین دا ہیر پھیر لا لو کے تو چلو بندے کسے پاسے نکل تو جاندے کی خیال ہے تو قبلہ زمین دا چکر نظر نہیں ہو جی سائنسدانوں کوئی شاید دستی تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جدو بجے نے دستے اللہ کے بندے ایسا میں ڈرامہ ہے چکے نے لگ گیا ٹھیک نہ لگا تھے نہ جی آس رمل رمل ہاتھ لکیر دیکھ کے جڑے دس حرام نے انہوں کو جانا حساب وغیرہ کرانے سب حرام نے قرآن چی حساب کرتے ہیں یہ حرام ہے سب سمجھ آ گئی نے چوری اس طرح نہیں لبھی جاتی حرام ہے اس طرح کرنا سنو سڈے شہر علی پور دفاع اتنے کا یہ جھوٹا پیر بن بیٹھا حساب کرنے والا چوریاں کا وہ نام مراد نے ایک دن چوری ہو گئی تو بندے اندر کول گئے اس اگوں ٹول چلایا انہیں آخیا سویرے اٹھ کے ایس پنڈ جیڑی بڈی سر دھوے گی نہ سویرے سویرے سر دھوے گی اٹھ کے وہ تاری چور ہوگی وہ سویرے اٹھے نا تو انہیں چاتیاں ماریاں ادھر ادھر سے وہ پیر ہو رہا بھی بھن پی سر دھو سچا واقعہ ایمان نال تو ہوں جن چوری بھی پچی ہزار روپیہ چوری ہوا سی وہ پی گیا ہوں پیر دی باجی ہو رہا ہوں پھرن بھی نہ بھی میں جھوٹ بولیا لتر پہن گے بھائی نہ مراد آ تچھلے کا ایویں کرایا ہونا اخیر باجی ان لاکھی لانا نہ جو جھوٹ بولتا مینو تو پنجی اللہ دے بندے جی چوریاں انج لبیندیاں نا حضور دی شرح انج دا مسئلہ آ جاتا حضور دی شرح چور لبن دا ایک ہی طریقہ جو لکھا رکھا گیا ہے یا گواہ ہون گواہ ہون جنہیں ویکھیا ہے یا وہ منہ نال اقرار کرے کہ میں کیتی بس سمجھ نہیں آئی گل چیز برآمد ہو جائیں گے یہ جہالت ہے وہ لکھ دینے بھی تاکہ نظر نہ لگے نظر نہ لگے اس واسطے ہانڈی پٹھی کر لیں گے ہانڈیاں اڈیاں نظر نہیں رکدیا ہوں یا کئی بندے فصل واہ واہ چنگی ہوگی نا تو ایو چوڑے جا کلار دے تو اتنے ہانڈی کلار دے کی ہے جی فصل نظر نہ لگے داڑی کے بارے میں روشنی ڈالیں داڑی شریف کے بارے اج میں محل سے مسئلہ کیتا ہے میں کہو یار یہ دسو قربانی کرنا کہڑے نبی دی سنت ہے؟ قربانی دے دہاڑا ہے کھڑنا ابراہیم علیہ السلام، یہ کیسے نبی دی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سنت نو پورا کرنا واسطے کنے پیسے لاؤں دے؟ 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 50,000 دے بھی بکرے وکدے نے، لاکھ لاکھ دا وی لاہور وچ بکرا وکدا ہے، تے سنت کیڑی ادا ہونی ہے؟ بولو نا. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ادا ہو رہی ہے لاکھ روپے نال، تے داڑھی شریف ساڈے اپنے نبی دی سنت ہے. سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ تے ایمان نال دسو ساڈے نبی سونے سرکار نے کوئی ساڈے بچے مارے نے؟ بھئی ابراہیم دی سنت 5,000 نال ادا کرنی ہے تے اپنے نبی دی 5 ہتھوں لا کے زمین تے روڑ دینا، افسوس اے مسلمان بن گئے او 5,000 لیندی اے حضرت ابراہیم دی سنت تے رسول اللہ دی سنت تے روپیہ نہیں لیندی، لیندی داڑھی رکھن دے کنے پیسے لگ دے؟ تے منڑ دے کنے پیسے لیندے نے؟ شادی ویاہ دے اوتے جڑے ویڈیو بنا رہا جائے دے اور سائیں اور سائیں اویا ویڈیو سانو بڑی دور تک لے گئی جو تھی پیر سور کے بیٹھی ہوندی تے سرے شرے پا کے تو کھڑدلا ہوندا مووی والا اونے جناب چکیا تے ساڈی تھی نو آندا اٹائی سوس ہے ایس نالوں تے ماں پیو کڑی ویان دی بجائے اونو مورا دے کے مار دے قسم خدا دی او ماں پیو آپ مر جائے او دی کڑی مر جائے جنگے نا مرادا مولوی نہیں ویکھ سکتا تے بلو پرنٹ ویکھن والا ساری دیہاڑی او لڑ چک چک کے ویکھن دے تے اگو جیڑا لاڑا ہے اونوں وی غیرت نہیں آوندی کہ نا مراد آ میرے حصے دی ہے میں بعد وچ ویکھنی ہے پہلو تو کہندا ہے پر میں تینو آکھیا سکول اس قوم دی اکڑ مار دتی ہے شک اے موویاں سکول نے دتیاں نے یا مولویاں دتیاں نے سکول نے داڑی شریف دے خلاف کالا جڑا ہے وہ جائز نہیں کالا خلاف لاؤنا مجاہد واسطے جائز مجاہد یہ نہیں جڑے کشمیر والے بیلی نے یہ فسادی نے مطلب آہو یار تانو موٹے جی مثال دینا بھیا ککھر بیٹھی ہوں پونڈا دی اندر چھتے بٹا مار کے بندہ نسد ہے تو اٹھ کے بندے آدھے پی جائے جہاد بئیمان مجاہد ایویں دے نے یہ رات نو ایتھوں جاندے نے بارڈر انہوں نے فوج پار کراؤں دی تے جا کے تے چھتے بٹا مار کے نہ دو چار بندوکڑیاں نال بندے رہڑ کے بند اے نس ہوندے مگروں انہاں نوں غصہ لگدا ہے ساڈے بندے مرے پنا اے تے مجاہد تے نس ہے نا مجاہد ایسے کھلوندے کو نہیں اوتھے مول مجاہد ایسے کھلو جال تے اے پہلوان ہوری واپس تے پچھوں مصیبت پائے گئی کشمیریوں دی ہزار دی انہاں عزت لٹ لئی ہزار نوں مار دتا ہزار نوں لٹ لیا نا مرادا نے ایمان نال دسو اے جہاد کردے نے کنجر کے فساد کردے نے اینا دا جنازہ اینا دا خبردار جی آج تو بعد کھال دیتی کسے مجاہد شیطان نو اے جنہیں بھی کھلا لے نالے نے اے اون تے اینا دی اپنی کھلا لے میں قسمیاں پیانا تے خبردار جی اینا نو کھال دیتی نہیں تے تیری کھال فرشتے لا لے انگے پھر نہ سبحان اللہ بے شک Bye-bye. حضور نبی پاک سرکار کا جنازہ ہوا تھا یا نہیں اور کس نے پڑھایا تھا؟ حضور سرکار کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا، نہ وہاں کوئی امام بنا ہے. حضور سرکار کی وہ چار پائی مبارک آپ کے حجرہ مبارک میں رہی. حضور نے فرمایا سی پہلو سب تو حاضری دین آستے، حاضری دین آستے سب تو پہلا فرشتے آؤں گے. وہ آئے سن فرشتے، تمام نے آن کے حاضری دی، پھر صحابہ کرام مرد، پھر وہ گئے، پھر بیبیاں پاکاں. وہ جاندے سن سرکار دے چار پائی مبارک دے آس پاس پھر کے، تے حضور سرکار دی بارگاہ چ انہاں ہی عرض کردے سن، اے اللہ دے پاک محبوب، جو تساں دین لے کے آئے سو پورا کر کے سانو دے گئے، تو درود پڑھنا ہے تے باہر آنا. بس یہ ہوئی تے وجہ ہے کسے نبی دا جنازہ نہیں ہوتا. یہ بھی تن دساں کسے نبی نو قبرستان وچ نہیں لے جایا جاندا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے سنیو کڈا مذہب کھڑا ہے ساڈا. سبحان اللہ. اساں نے نبی زندہ ہوندے نے، کسے نبی دا جنازہ مبارک موڈیاں دے چوکے تے قبرستان والے پاسے نہیں لے جایا جاندا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے اے وی انہاں مردیاں ورگا ہے. ہر نبی جتھے وصال فرماؤندے نے اوتھے انہاں نو دفنایا جاندا. جس گاؤں میں نماز لوگ نہ پڑھتے ہوں اس گاؤں میں اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ اذان ضرور دیو، کوئی آوے نہ آوے او مجرم اذان دین والا تو بچ جائے. یا اللہ میں تو تیرا ہوکا دیتا سی، اور نہیں آن گے تو جہنم آتے نہیں. نہ خرگوش حلال ہے اور بلا کراہت حلال ہے، یہ وہ بدعقیدہ لوگوں کا نظریہ. پورا ایک علیحدہ موضوع ہے، کیسنا بار پیا نے میں پورا مفصل دلائل لال قرآن حدیث نال بیان کیتا ہے. تاہم میں اتنا خلاصہ کر دیا، حضور سرکار نو جڑا بشر نہ مننے، بشر یعنی بشر دا مطلب ہے انسان، جڑا انسان نہ مننے وہ کافر، یہ پکی گل. جڑا آپ نو انسان نہ مننے وہ کون ہے؟ آپ نہ فرشتیاں وچوں نے نہ جنہاں وچوں نے، یہ ساڈا عقیدہ ہے. آپ انساناں وچوں نے، مسلمان ہی بندہ تا ہوتا ہے. جنہیں بشر، ہاں ایک کے بشر آکھنا، بشر آکھنا، تکرار بار بار کرنا، یہ بے ادبی ہے. حضور کو خیر البشر کہا جائے، افضل البشر کہا جائے، کوئی یہ ہو جا لفظ بولیا جائے جس نال نبی پاک دی تعظیم ظاہر ہوئے، اور اپنے جیسا بشر کہنا یہ کفر ہے. کل سمجھی، اپنے جیسا بشر کہنا کیا ہے؟ کفر ہے، یہ گستاخی اور توہین رسالت ہے. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کوئی نہیں کہہ سکا، نہ کسے نبی دعویٰ کیتا ہے، نہ کسے صحابی کیتا ہے. انہاں بھی حضور دی بارگاہ چ یہ عرض کیتی، یا رسول اللہ اساں تواڈے ورگے نہیں. تو ہووے کون انہاں ورگا؟ نہ آپ دی اکھ رنگی کسے دی اکھ، نہ زبان رنگی کسے دی زبان، نہ ہاتھ ورگے کسے دے ہاتھ مبارک. حضور دے ہاتھ تے اللہ آندا ہے میرے ہاتھ میں، اساں دے پلیت سراپا سراپا پلیت. اس واسطے اپنے جیسا قرآن جتھے آیا ہے اے محبوب تم فرما دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اوتھے مولا علی دا خلیفہ حضرت حسن بصری، حضرت جنہ ساڈی اما پاک حضرت ام سلمہ دا دودھ پیتا ہے، علی پاک تو خلافت لئیے صحابہ دی زیارت کیتی، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس آیت دے وچ فرمایا حضور نو جڑا اللہ نے فرمایا ہے تساں فرما دیو، او دا مطلب ہے حبیبہ تساں تواضع کرو، عاجزی کرو، تساں عاجزی کرو، تواضع دے طور تے فرماؤ، حقیقت اے نہیں، حقیقت اے سی حضور بے مثال ہیں، سبحان اللہ، بے مثال ہیں، آپ کی نورانیت ایسی بشر دے مان مطلب نور ہون دا، حضور نو جیڑا ہدایت آلا نور نہ سمجھے، ہدایت آلا گل سمجھا جے، ہدایت آلا نور نہ سمجھے وہ پکا کافر ہے مرتد، حضور نور ہدایت ہے اور کائنات کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، دوسرا نور دا معنی آپ دا جسم مبارک نور سی، جسم مبارک اس معنی وچ نور مننا، اس معنی وچ اے اہل سنت و جماعت تے نظریہ پاک وچ داخل ہے اور اے احادیث مبارکہ نال وی ثابت ہے، جس تو مطلب نکلتا ہے کہ اگر ایسا نور اگر کسی نے نہیں مانا تو گمراہ ہے، کیا ہے؟ گمراہ ہے، جس مبارک کو اگر کوئی نور نہیں مانتا تو گمراہ ہے، کافر نہیں ہوگا، بات نہیں سمجھ آئی؟ اس گاؤں میں نماز لوگ نہ پڑھتے ہوں، اس گاؤں میں اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ اذان ضرور دیو، کوئی آوے نہ آوے او مجرم اذان دین والا تے بچ جائے، یا اللہ میں تو تیرا ہوکا دیتا سی، اور نہیں آؤ گے تو جہنم آپے لین، نہ خرگوش حلال ہے اور بلا کراہت حلال ہے، یہ وہ بدعقیدہ لوگوں کا نظریہ، پورا ایک علیحدہ موضوع ہے، کیسنا بار پیاں نے میں پورا مفصل دلائل لال قرآن حدیث نال بیان کیتا ہے، تاہم میں انہا خلاصہ کٹ دیا، حضور سرکار نو جڑا بشر نہ مننے، بشر یعنی بشر دا مطلب انسان، جڑا انسان نہ مننے وہ کافر، یہ پکی گل ہے، جڑا آپ نو انسان نہ مننے وہ کون ہے؟ آپ نہ فرشتیاں وچوں نے نہ جنہ وچوں نے، یہ ساڈا عقیدہ ہے، آپ انسان وچوں نے، مسلمان ہی بندہ تا ہوتا ہے، جنہیں بشر، ہاں ایک کے بشر آکھنا، بشر آکھنا، تکرار بار بار کرنا، یہ بے ادبی ہے، حضور کو خیر البشر کہا جائے، افضل البشر کہا جائے، کوئی یہ ہو جا لفظ بولیا جائے جس نال نبی پاک دی تعظیم ظاہر ہوے، اور اپنے جیسا بشر کہنا یہ کفر ہے، گل سمجھی؟ اپنے جیسا بشر کہنا کیا ہے؟ کفر ہے، یہ گستاخی اور توہین رسالت ہے، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کوئی نہیں کہہ سکا، نہ کسے نبی نے دعویٰ کیتا ہے، نہ کسے صحابی کیتا ہے، انہاں بھی حضور دی بارگاہ چ یہ عرض کیتی ہے، یا رسول اللہ ایسا تو آڈے ورگے نہیں، تو وہ بھی کون نہ ورگا، نہ آپ دی اکھ رنگی کسی دی اکھ، نہ زبان رنگی کسی دی زبان، نہ ہاتھ ورگے کسے دے ہاتھ مبارک. حضور دے ہاتھ تے اللہ آندا میرے ہاتھ نے. اساں دے پلیت سراپا سراپا پلیت. اس واسطے اپنے جیسا قرآن وچ جتھے آیا ہے اے محبوب تم فرما دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں, اوتھے مولا علی دا خلیفہ حضرت حسن بصری حضرت جنہ ساڈی اما پاک حضرت ام سلمہ دا دودھ پیتا ہے علی پاک تو خلافت لئیے صحابہ دی زیارت کیتی حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس آیت دے وچ فرمایا حضور نو جڑا اللہ نے فرمایا ہے تساں فرما دیو او دا مطلب ہے حبیبہ تساں توازو کرو عاجزی کرو تساں عاجزی کرو توازو دے طور تے فرماؤ حقیقت نہیں حقیقت ایسی حضور بے مثال ہیں سبحان اللہ. آپ کی نورانیت ایسی بشر دے مان مطلب نور ہون دا حضور نو جیڑا ہدایت آلا نور نہ سمجھے ہدایت آلا گل سمجھا جے ہدایت آلا نور نہ سمجھے وہ پکا کافر ہے مرتد. حضور نور ہدایت ہے اور کائنات کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی ہے. دوسرا نور دا معنی آپ دا جسم مبارک نور سی جسم مبارک اس معنی وچ نور مننا اس معنی وچ اے اہل سنت و جماعت تے نظریہ پاک وچ داخل ہے اور اے احادیث مبارکہ نال وی ثابت ہے جس تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر ایسا نور اگر کسی نے نہیں مانا تو گمراہ ہے. کیا ہے؟ گمراہ ہے. جس مبارک کو اگر کوئی نور نہیں مانتا تو گمراہ ہے کافر نہیں ہوگا. بات نہیں سمجھ آئی؟ گمراہ ہے کافر لیکن اگر نور ہدایت بھی نہیں مانتا اور جسم مبارک کو بھی نور نہیں مانتا تو پھر پکا کافر ہے پھر مسلمان ہے. ہاں جتنا مرضی کلمہ پڑھے جو حضور کو نور ہدایت نہ مانے وہ کافر ہے. یہ ہمارا ایمان عقیدے میں داخل ہے. سمجھ آ گئی؟ نہیں صاحب جو ہفتے میں نماز پڑھتے نہیں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں جمعے میں آتے نہیں لوگ تسان جمعے نو رون رہے ہیں. تسان اے ویکھو 56 سال تو اس ملک وچ کفر دا قانون ہے. اللہ دا قرآن یہودی دے تھلے لگا کھڑا ہے یہودی اتے چڑھیا کھڑا ہے اس قرآن حکیم نے یہودی دا حکم مندے نے کہ قرآن دا مندے نے ایمان نال دس کیدا چلن دیا حکم. قرآن فرماندا ہے چور دے ہاتھ کٹو یہودی آندا 3 سال اندر رکھو کیدا چلدا پیا. جتھے کفر دا قانون ہوے اوتھے سائیں نماز دا صرف مولوی تے دس سکدا ہے مولوی صرف دس سکدا ہے. دس میں دینا کہ نماز 5 وقتی ایسا وڈا فرض خدا دا جو پہلو پوچھ اے دی ہونی ہے تے ایک نماز جائے جان بوجھ کے چھڈی ہے نا ایک نماز جان بوجھ کے جائے چھڈی بھاوے قضا بھی کر لوے نا سنی 80,000 سال جہنم وچ رہنا پینا ہے تو ایک حکم بج نہ کوئی مذاق تھوڑا ہے. اج میں آ رہا تھا نا جس گڈی کار تے آیا اگے ایک کھوتی ریڑی والا لکڑا لدی آندا سی تو او گڈی دے سامنے آ گیا تو پاسے نہ پیا کرے او بیچاری کھوتی سی او آئی پھیرے تے مڑ گیا آ گیا تو جڑا ڈرائیور سی نا انہیں ایڈی موٹی گال کدی تو کھوتی والے تے لال سوا ہو گیا کنجری دا پترا تو ماں نو پہلو ای لئی آیا. میں انہوں آکھیا میں آکھیا قبلہ میں آکھیا ڈرائیورا اے تیرا بندہ نہیں، تو اے دا رب نہیں، اے رب ہے آندا کوئی نہ. میں کہیا اون دے کول ماسا غلطی ہوئی ہے تیرے اگے آن دی، اگ بن گیا ایڈی گال تھپ دتی ہوں تیرا بس چلے تو تھلے اتر کے نو کٹن ڈہ پے. آندا ہاں کہ میں کہ یار ایسا سوچئے اسا تے رب دے بندے ہیں تے اسا تے روزانہ رب دے ہر حکم دے خلاف چل دے پے ہیں، رب نو کنا غضب آندا ہونا ساڈے تے. تھا یہ من تشبہ بقوم فہو منہ اس کی جی من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم سے مشابت کرے وہ ان میں سے ہیں. لباس دے اندر شکل صورت وضع قطع دے اندر کسی کام میں مشابت کافران دی، سنو اس لئے حرام ہے جس لئے یا تے نیت ہوئے یا کام فی ذات ہی برا ہوئے. نیت ہوئے میں کافرا جی میں آج کل لوکی کٹا کراؤں میرے وال کٹاؤں دے نے، تے اونا نے نائیاں نے دکانا دے اتے انگریزاں دیا فوٹوان ٹنگیاں دیا نا او پھر جڑا جاندہ کٹنگ کراؤں آستے واندہ ہے میں نو اے آج را کھوتا بیٹھا ہی نا اے دے ورگا بڑا بھی ایمی آئے گا نہیں، بے شک وہ پھر 50-100 روپیہ لیندا ہے تے کافر دی کٹ کراؤندا ہے، یہ حرام ہے. بلکہ اگر کافروں کے کام کو اچھا سمجھے تو ایمان سے بھی جاتا رہتا ہے بندہ. ہاں کافران دے کام نو اگر چنگا سمجھے ایسا نا تو ایمان نو بندہ جاندا رہندا ہے. مومن وہ ہے جو کافروں کے کام کو برا سمجھے اور نبیوں کے اور شریعت کے کام کو اچھا سمجھے. بس کرو بھئی، جائز ہے کلی ٹوپی پانا جائز ہے. نبی پاک سرکار کسی وقت کلی ٹوپی پا لیں دے سن، کسی وقت کلا امامہ بن لیں دے سن، کسی لے ٹوپی مبارک دے اتے امامہ شریف بن دے سن. یہ سارے کام نبی پاک سرکار تو ثابت ہے، سمجھ آئی نہیں؟ آخر دعوانا یا کالی. سنو کوئی پگ کسی جماعت کی نشانی کے طور پر باندھنا جائز نہیں، محض سنت کے طور پر باندھنا جائز ہے. سبحان اللہ.